Middernacht, het is maandag 3 januari. Renate Evers met het NOS Journaal. De Egyptische politie heeft verschillende mensen opgepakt na een aanslag op een Koptische kerk in Alexandrië op nieuwjaarsdag. 7 verdachten zitten nog vast, 10 anderen zijn na verhoor vrijgelaten. De afgelopen dag was het in Caïro en in Alexandrië opnieuw onrustig. Honderden christelijke jongeren vochten met moslims en met de politie. Dat gebeurde ook na de aanslag op nieuwjaarsdag. 21 mensen kwamen om het leven toen een zelfmoordterrorist zich voor de kerk opblies. De Tupolev 154B mag voorlopig niet de lucht in van de Russische autoriteiten. Een toestel van dit type ging gisteren in Siberië in vlammen op nadat brand was ontstaan in een van de motoren. De oorzaak is nog onbekend. 3 van de 124 inzittenden kwamen daarbij om het leven. De Tupolev 154B vliegt voornamelijk in de voormalige Sovjetstaten. De voormalige Russische vicepremier Boris Nemtsov moet 15 dagen de cel in. Op een protestbijeenkomst in Moskou op Oudejaarsdag had hij premier Poetin een gevaar voor het land genoemd. Hij werd opgepakt omdat hij zich tegen de politie zou hebben verzet. Nemtsov was vicepremier onder president Yeltsin en is nu een van de belangrijkste oppositiewoordvoerders in Rusland. In Israël zou een aanslag op een voetbalstadion zijn voorkomen. 2 Israëlische Arabieren zijn gearresteerd die volgens de regering bezig waren met de voorbereiding voor een aanslag op het Teddystadion in Jeruzalem. Hun arrestatie was in november, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens de veiligheidsdienst waren de 2 bezig om onder meer materialen te verzamelen voor een raket. In Voorburg zijn in 2 woningen 11 mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Ze moesten allemaal naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer was de hoge concentratie koolmonoxide het gevolg van een slecht werkende cv-ketel in een van de huizen. Het weer, lokaal kans op gladheid. Vanaf de Noordzee trekken winterse buien het land in. Het is vannacht rond het vriespunt in het westen en min 4 in het oosten. Overdag vooral in het kustgebied kans op een bui. Maxima tussen 1 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor Echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen en vrije vrouwen. Van Amsterdam tot Parijs. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne brengen wij vrede op aarde, brood en spelen en water naar de zee. Gisteren hadden we een uiterst vermoeiende speciale nieuwjaarsuitzending van Echte Janne vanuit Amsterdam met allemaal lekkere wijven. En toen hadden we, heel gek, geen beeld. Nu, met 3 lelijke mannen aan tafel wel, op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne, maak ons trending topic. En we kunnen weer inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis nummer is 0800-1121 en de stelling luidt: Guido Weijers is een gore smeerpijp. Zo, dat is nogal wat, Jan. Kijk, een echte Jan, dat ben je natuurlijk of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je, terwijl je nooit verslaafd was aan drank of drugs, toch afgekikt van die zooi? Heb je je vriendin gedumpt en heb je troost gezocht in de liefde in de Heer? Zoals ene Thomas Bergen. Wie kent hem niet? Dan ben je een ontzettende Johan. Trouwens, dat hij in de Heer is, dat verbaast me helemaal niks. Laten we eens even kijken wie een echte Jan of Johan is geweest deze week, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, een vrouw, Marianne Timmer. Ik stop bij deze met wedstrijdschaatsen. Ja, die is dus gewoon gestopt. Dramatische 500 meter bij het NK Sprint. En die zei, weet je wat je doet? Ik stop ermee. Contract inleveren. Contract inleveren. Ze had natuurlijk ook kunnen blijven zitten, Jan. Nee, ik vind dat een heldin. Dus als je op een gegeven moment zegt, op is op. Ja, ik kap ermee. Ik ga wat anders doen bij Liga. Ja, nee, maar dan ben je gewoon goed bezig. Dus ik zeg, Marianne Timmer is een echte Jan. Zeker. En dan hebben we Ronaldo. De la infancia también todos me llaman de dadado. Ja, dat dacht ik al, dat je daarmee zou komen. Dat is een bekend quoteje van hem, hè? Hij is net gestopt met voetbal, maar hij is met nog iets gestopt. Nou? Ik heb de fabriek gesloten, zegt Ronaldo. Hij laat de zaadleiders doorknippen nadat hij zijn 4e kind heeft geaccepteerd. Bij een toevallige Japanse voorbijgangster. En hij zegt, ik heb genoeg kinderen. 4 of 5 weten we niet zeker. Jan. Ja. De oud-PSV'er, Barcelona, Madrid enzovoort. En Jan, het is niet anders. Maar mannen die de zaadleider laten doorknippen, dat vinden wij oud. Ja, ik zou je vertellen, als jij door wie dan ook op een pijnlijke manier aan de heilige buitenboordmotor laat zitten, dan ben je aan. Zeg het maar, Jan. En Johan. Ja, dan kan hij. Nou, nu wordt het te huilen, hoor. Dit wordt een beetje een emotioneel moment. Bobby Farrell. Limousine, jet, bodyguard, cocaïne, mannen, vrouwen, trio. De hele bullshit gedaan. En daarbuiten is fucking nothing. Ja, Jan, voor je losgaat, over de doden bij echte Janne niets van goeds. Oh, dan denk ik dat het verstandig is dat jij Bobby even gaat doen. Nou, Bobby kon onwijs goed dansen. Dat kon hij ook niet. Ja, nou ja. Nee, het was een kansloze missie. Die man heeft geloof ik 55 jaar hetzelfde dansje opgevoerd. Bobby is misbruikt door een manager. Bobby liet zich misbruiken. Ja. Nee, je hebt het eigenlijk. Over de doden. Over Bobby zeggen wij dus niks. En Boni M, wat vind je van die muziek? Want je hebt gisteren geloof ik tijdens de nieuwjaarspecial nog... Ik heb dat ABBA goed is. Ah, ja, ABBA is een machtig drama. Nee, ik wil er verder heb ik beginnen. Nooit gevolleybald en gebadminton. Ik was altijd voetballer, bokser en kickbokser. Kijk, heel goed. Ik ben ook gek op Formule 1. Dankjewel. En doe mij maar Springsteen, eerlijk gezegd. Maar over Bobby dus geen Jan of Johan oordeel, maar wel over deze man, Johan Derksen. Het was wel leuk geweest als ze gewoon spontaan zo'n hele grote harde kusscheet gelaten had. Wat een ordinaire man eigenlijk, hè? Nou ja, eigenlijk. Ja. Nee, maar zeg goed. Het maar. Ja, ik lees dus de AD, dat ben ik. Ja, joh, vind het prima. Gisteren zei je dat je ABBA goed vond. Ja. Vandaag, nee, maar dat van het AD, AD. Dat is genetisch bepaald. En in het AD zei Johan Derksen de afgelopen week... ik neem geen vrouwen meer aan, tenzij lesbisch. Je wordt namelijk gek van al die verloven, van deeltijd en andere regelingen... waardoor je iemand maanden mist. Ben ik dan een seksist? Het zal wel. Nou, het is natuurlijk volstrekt fout om dat soort dingen te roepen. Dit kan je niet maken. Nee, maar het is wel eerlijk. En eerlijkheid waarderen wij... Dus Johan Derksen is een echte Jan. En Johan die een echte Jan is. Ja, ja. Het kan allemaal een echte Toch Jan. Toch wel. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, na de nieuwjaarsspecial van gisteravond... moeten we natuurlijk met een tophoofdgast komen. Beatrix, ja, die kon niet. Dus dan was er nog maar één optie om mee te scoren. De koning van de talkshow. De voetbalkenner Puursang. Hoofdredacteur van Sportloos Wie Helden. En natuurlijk de vader van Barbara. Welkom Frits Barend. Dankjewel. Ja, Frits. Eerst even die zaadleiders. Hebben we je beledigd of niet? Nee, je hebt me niet beledigd. Gelukkig. Ik zou het ook nooit laten afsluiten. Heel goed, Frits. Nee. Nee, want dan sluit je een deel van je mannelijkheid af, Frits. Nou ja, als je misschien al 10 kinderen op de wereld hebt gezet... en je bent bang voor de 11e, maar dan moet je die 11e ook maar accepteren. Ik moet er ook niet aan denken dat ze eraan zitten met een mes of iets. Nou, je hebt het dus ook nooit overwogen? Nee. Maar mijn vrouw heeft het wel eens tegen mij gezegd, van waarom doe je dat? Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Ja, nee, daar heb je ook wel een punt. Frits, je hebt daar gewoon een punt. En laten we dan ook maar gelijk over ophouden. Ja, precies. Frits, jouw blad, Helden. Ja. Held. De Mercure voor de lancering van het jaar. Ja. Volkomen terecht. Dankjewel. Ik vind de meeste bladen heel slecht. Ja. Maar ik heb Helden gelezen. Top. Ja, en je bent een bladenkenner. Ja, top. Nee, maar ik ben er ook heel trots op. En we zijn er ingestapt. We zijn er een beetje ingerold eigenlijk. We hebben het dit jaar overgenomen. Wat ik niemand mag aanraden om uitgever te worden. Want anders was het blad failliet gegaan. Waarom? Ja, ik had na het gesprek besloten om niet meer ergens in te investeren. En ik wilde alleen het journalistieke werk doen bij Helden. We hebben een hele jonge uitgever begonnen. En die, ja, laat ik het netjes uitdrukken... die zag zich gedwongen om zich terug te trekken op zijn... de werkzaamheden die hij beter kon. En toen stond er voor de keuze... Frits, dit is te vaag, hoor. Frits, hij heeft er een tyfuszooi van gemaakt, zegt bij echte Jan. Nou ja, goed, oké. En je bent blij dat je van die bloedhond af bent? Nee, ik vond het ook vervelend voor hem ook. Ja, natuurlijk. Maar goed, toen moesten we het overnemen. Dan word je ineens uitgever. En dat raad ik niemand aan. Dat is hebben we te veel werk aan ons hoofd gehad. Barbara kon het overigens beter dan ik. Dan moet je met advertentieverkopers en met drukkerij... moet je allemaal gaan onderhandelen. Ja. En je wil je met het creatieve werk bezighouden. En gelukkig hebben we dat ook kunnen doen met Helden. Ik denk niet dat het kwaliteit van het blad eronder geleden heeft. Maar we zijn dus heel blij dat we nu bij Sanoma onder het dak zijn. We zijn dus inderdaad op zoek geweest naar een partner. En ja, dat heb je dat uit nood gedaan? Als het met die uitgever wel goed was gegaan, had je dit niet overwogen? We hadden het niet nodig gehad. Nee. Als het met de uitgever goed was gegaan, waren we zelfstandig doorgegaan. Ja, ja, okay. Ja. Maar ik wilde het uitgever niet aan mijn hoofd hebben. En echt, ik bedoel wat presentatie of presentatie-exemplaren sturen naar mensen. Dat moesten wij dus doen, Barbara en ik. Stond ik op het postkantoor of Barbara. Ja, dat is een beetje triest. We hadden geen kantoor ervoor. Toen wij die Mercure lanceren of die nominatie kregen... toen kwam, dat was van DHL geloof ik, die hadden dat geadopteerd, die prijs. En die kwamen dus op kantoor bij ons met een gigantische taart. Die dachten, daar zitten 30 man, want die waren bij de andere genomineerden geweest. En daar zaten overal op kantoor 30 man. toevallig was Barbara er. En Marijke mijn vrouw was. Want dat zijn ook de enige vaste medewerkers. En ja. Thomas Hendricks toen destijds. Ik zei, ja, dit is het. Ik zei, maar kom je ook maar binnen? Kunnen we die taart een beetje met z'n allen delen? Want een kantoor hadden we ook niet. Zitten jullie met de hele familie Barend dat hele dikke blad vol te schrijven? Nou, Thomas Hendricks was het eindredacteur, zei ik je. Barb en ik. En toen op een gegeven moment hadden we een corrector nodig. En mijn vrouw is Nederlandicus. En er stond in het vorige nummer wat storende fouten. Wat Marijke ook vond. Ik zei, Marijke, laat mij dat dan maar doen. Ja. Dus nu staat er in dit blad staat er maar één fout. En, oh, nou, en welke is dat? Weet ik niet meer. Frits, wat was het idee achter Helden? Toen die jongen naar mij toe kwam, Erwin Asselman, en daar had hij echt goede bedoelingen mee. Toen zei hij, ik wil graag een sportblad met jou maken. Ik zei, nou, je bent niet de eerste, maar ik doe dat niet meer. Hij bleef een beetje zeuren. En toen op een gegeven moment zei ik ben ik met hem gaan praten. Toen zei ik, het gekke is, Matthijs van Nieuwkerk, hoofdredacteur van Hartgras toen, die had het 2 of 3 jaar geleden, had toen de Hartgras journalistenprijs. Toen zei ik tegen Martijs, daar voetbalde ik toen mee, of 5 jaar geleden. Ik zeg, Martijs, dat soort verhalen schreef Henk en ik vroeger elke 14 dagen. En nu is dat de journalistenprijs van het jaar. Ja. Wat is er gebeurd met schrijvende journalistiek? Ja, zomaar naar tv gegaan, hè? Nou ja, dus ik zei, er is nog altijd wel volgens mij behoefte aan mooi geschreven verhalen. Dus dat zei ik ook tegen die Erwin Asselman. Toen zei ik, ik heb de contacten met de sporters, ik kan zeggen, van boven de 35-40. Barbara heeft ze van 18 tot 35. Dus we kunnen elkaar mooi aanvullen. Barbara heeft de vrouwelijke kant, ik heb de mannelijke kant. En dan nog alle andere aspecten daarbij. Mooi en lelijk. En het is ook gewoon leuk om met je dochter samen te doen. Ook hartstikke leuk. Ja. Dus op een gegeven moment zijn we eraan begonnen. En ik merkte weer dat toen wij gingen schrijven, dat als je de tijd voor iemand neemt, het eerste verhaal waren Robin van Persie en Michael Bogen in het eerste nummer. En Mia Audina. En toen bleek dat daar weer prachtige verhalen in zaten. En daar zaten ook helemaal geen PR-managers tussen of makelaars tussen. Die mensen hebben gewoon open en eerlijk hun verhaal verteld. Ik stuur ze ook keurig op. Ik zeg, je mag het lezen, want ik wil dat je ook als het uitkomt leuk vindt. Ja. Dat je in het blad staat, nu ook met Mark van Bommel in ons laatste nummer, met zijn vrouw Andrea. Ook gezegd, Mark, je krijgt het van tevoren ruim van tevoren te lezen. Er zit ook geen makelaar tussen, geen manager heeft ertussen gekeken. Ik zeg, ik wil dat als het blad uitkomt, dat jij dan met trots dat in jouw kamer hebt liggen. En hoeveel dingetjes moest je veranderen van Mark? Dat viel ontzettend mee. Dus wel sterker wat. Nog, zij maken het nog vaak sterker ook dan wij het geschreven hebben. Want soms neem ik nog wel eens mensen in bescherming. Ik denk, nou, je moet nog verder bij Bayern München of zo. Dat valt ontzettend mee. De meeste sporters, echte topsporters heb ik het over. Hè? De echte A-klasse. De B-klasse zeurt. Maar de A-klasse heeft nooit problemen. Maar die gaat toch niet zeggen van, nou, hartstikke leuk verhaal, meneer Barend. Maar dat mag wel iets meer pikant zien. Nou, er waren voor 2, 3 dingen. Toen zei hij, je mag het best zeggen, ik heb het misschien inderdaad zo gezegd, maar zo is het. Dus maak dat er ook maar van. Dat ging over die knieblessure. Wie is dan bij Ajax de A-klasse? Als het erboven niet zeurt. Suarez. Die zeurt niet. Nee, daar ben ik van overtuigd. Maar zeurt toch Jan Vertonghen zeurt niet. Ik denk dat Demi de Zee ook. Ajax heeft wel veel A-klassen. En heel veel spelers maar ook hebben A-klassen. Maar ook PR-afdeling die ertussen zit, toch? Nou, ik denk dat het ook wel meevalt. We hebben voor Barend en Barend hebben wij Martin Jol en Evander Snow geïnterviewd. En daar had de PR-afdeling van Ajax ook geen enkele moeite mee. En Evander Snow was toch een vrij heftig geval. Dat is die jongen die hartaanval op het veld gehad heeft. Of hartstilstand. Dus die wij spreken klinisch dood was. Nou, die heeft zijn verhaal toen bij ons gedaan. Daar heeft de PR-afdeling van Ajax ook geen probleem mee gehad. Helden, daar staan mensen in die gewoon, ja, die je niet vaak leest in bladen. Ja. Van Nistelrooy, Van Bommel, dat soort mensen. Dat is echt A-klasse. Ja. Dat is een heel klein vijvertje. En ben je niet bang dat ze na een half jaar dat vijvertje leeg is? Dat is ontzettend leuk dat je die vraag stelt. Oh, dankjewel, Frits. Nee, ik zou je uitleggen waarom ik het leuk vind. Toen wij met Barend en van Dorp begonnen, kreeg je die vraag ook. Dat is nu 10 jaar geleden. Een late night show. En toen zei men, toen we ermee begonnen, zei iedereen bij de publieke, zoals bij de commerciële waar we toen waren, na 3 maanden ben je uitgeluld. In Nederland is geen plaats voor een late night show. En toen zeiden Henk en ik, geef ons nou de kans. Wat wij denken, als je eenmaal er staat, dan willen mensen komen. En je kan die lower en higher culture bij elkaar brengen. Dus de soapster aan tafel met de politicus. Ja. En er waren toen wel politici die aanvankelijk zeiden, dat doe ik niet. Tot ze merkten dat ze dan toch wel het leuk was om het te doen. Na 3 maanden bleek dat we nog, nou ja, dat is wel gebleken dat we dus jaarlijks door konden gaan. Nee, zeker waar. Alleen, en zo ben ik met Helden ook van overtuigd. Je kan ook helden creëren. Ik bedoel, er zit in heel veel mensen veel meer verhaal dan men denkt. Maar A-sporters, waar je weet, die er nu staat, daar zijn er toch maar een paar van in Nederland. Dat nou, er zijn we hebben er wel meer dan. Ik bedoel, als je nu we zijn voor de komende, het komende nummer en de komende 2, 3 nummers heb ik de cover stories al in mijn hoofd, laat ik het zo zeggen. Als ze dan mee willen werken, althans. Nou, maar Frits, willen wel eens iemand niet meewerken bij jou dan? Nee, eigenlijk hebben we daar weinig last van. Nee, want zelfs jouw grote kracht is? Nou ja, van Barbara ook. Dat we betrouwbaar zijn en dat we onze afspraken nakomen. En Wesley Snijder had ook zullen komen, waar het niet dat hij toen even fysieke problemen had en toen van zijn club Inter niet even heen en weer mocht vliegen naar Rotterdam om met ons het programma te doen. Maar de meesten doen graag mee. Ja, kan niet anders. Jij zei net dat je mensen wel eens tegen zichzelf in bescherming neemt. Maar dat is toch a-journalistiek, of niet? Nou, dat klinkt a-journalistiek. Maar als ik weet dat iemand zich heel openhartig tegenover ons heeft opgesteld en eigenlijk alles heeft gezegd wat hij wil zeggen, en ik weet dat als dat dan uitkomt dat een trainer daar totaal verkeerde conclusie aan verbindt en hij krijgt daar door een klote jaar, en het is in een verhaal wat voor 100% scoort, dan zeg ik, dan hoef ik niet met 10-0 te winnen, kan ik ook met 9-0 winnen. Maar is het niet zo dat... Is dit een verwijzing naar PSV Feyenoord? Ja, bijvoorbeeld. Ja, lekker weer hoor. Maar is het niet zo dat je kritische vragen overslaat zodat je die mensen kan behouden? Nee, juist niet. Wat een soort ironie manier van interviewen? Nee, dat is wel niet leuk. Dat is onze manier van interviewen niet. Zoals ook met Mark van Bommel hebben we wel degelijk met hem over gehad. Mark, op een gegeven moment was je ook wel een heel vervelende gozer in het veld. En toen was zijn vrouw erbij. Ze zei, God, ik ben blij dat je die vraag stelt, want dat vond ik dus ook. Heeft ze nooit durven zeggen tegen hem? Nee, ze zei, ik heb dat heel vaak tegen hem gezegd als hij thuis kwam. Dan zei ik, Mark, wat heb je nou? Dat zijn ook heel mooi in het verhaal beschreven. Wat heb je nou weer gedaan? Dat hij thuis kwam en dat zijn vrouw dan echt kwaad op hem was. Ze zei, Mark, ik schaam me als het ware voor je. En dan ging hij een end wandelen met de hond om de woede van zijn vrouw als het ware te ontlopen. En dat beschrijft hij heel mooi, dat hij dat zich heel goed kan voorstellen. Alleen zegt hij dan, later is het alsof ik dat alleen maar kon, terwijl ik wel meer kon. Maar die vraag, en ik weet ook met Robin van Persie bijvoorbeeld, toen we daar dan waren, de zogenaamde verkrachtingsaffaire, die ook geseponeerd is, maar daar hebben we wel degelijk over gesproken. Ja. Nou, dat is niet altijd even makkelijk. Als je bij Michael Bogert komt over zijn mislukte huwelijk, dat zijn geen makkelijke gesprekken, maar ze zijn dus bij spreken bijna nog blij ook dat je dat spreekt. Dat Bogert-verhaal was gemaakt door Victoria Koblenko. Het laatste. Ja, maar wij hadden hem in het eerste nummer. Ja. Toen maar hij nu ging het weer over zijn scheiding. Ja. Helpt het dat Victoria Koblenko zo'n verhaal maakt? Ja, dat moet Victoria maken. Want Victoria kan wij spreken de vraag stellen die jij niet zou kunnen vragen. Hoe geil ben je op dit moment? Ja. Die dat vraag zou ik niet stellen. We hebben Kim Holland al een keer gehad. Durf je dat echt niet? Nee, dan zegt Barbara terecht, papa, hou op, kom op. Ja, dan ben je gewoon te oud. Dat zou Barbara nog wel kunnen doen. Ja. Maar ik vind dat ik dat niet meer kan doen. Maar Victoria doet dat toch ook niet? Want die is toch heel intelligent en zo? Oh. Nou, Victoria is inderdaad heel intelligent. Daar ben ik volledig met je eens. Ja, ja. En het knappe vind ik dat Victoria is natuurlijk niet, heeft haar opleiding niet in Nederland gehad. Dus heeft met Nederlands schrijven heeft ze op zich nog best moeite. Want het is niet haar moedertaal. En dan toch in het Nederlands schrijven is heel knap. Maar ze heeft een hele leuke originele manier van ondervragen. Mm-hmm. Net op de grens van dat het net erotisch is. En toch net aanvaardbaar voor die sporters. Maar dat boog het interview, hè, die laatste. Ja. Dat had ook in de privé kunnen staan, of niet? Dat ging echt alleen maar over zijn privéleven. Ja, maar het gaat over seks en spelen bij Victoria. En ja, seks en spelen kan ook in de privé zijn, dat geef ik ook best toe. Maar dat is het leuke, daar heb ik ook aan moeten wennen. Dat heb ik ook gezegd toen we met het blad begonnen. Ik wil ook echt een glossy blad maken. Ik wil niet een Sport International van Johan maken. Dat je het alleen maar maakt voor je vrienden. Ik wil dat het blad breed verkocht wordt. Ik heb met Henk altijd gezegd, ik wil een breder publiek hebben dan alleen mijn vrienden. Dus ook Barend en van Dorp was niet alleen maar politiek correct met de Partij van de Arbeid politici, maar ook de Pim Fortuyns en de soapsterren. En dat wil ik met helden ook. Het moet een glossy breed blad zijn, waarin dus mooie verhalen staan, maar ook het glossy gedeelte. En dat doet Victoria op een geweldige manier. En ik sta er volledig achter. Ik vind het echt enig zoals ze dat doet. Frits, het blad De Johan lezen wij hier niet, hè? Dat is zeg maar conceptmatig niet helemaal. Bestaat ook niet meer. Joh. Bestaat niet meer. Nee. Oh, God, nee, op zich zonder daar mooie verhalen in, maar ze missen het glossy gedeelte. En dat vond ik jammer. Ik heb er nooit aan. Alles waar Johan op staat, raak ik niet aan. Heb je ooit, sorry, ik verspreek me. Ja, maakt niet uit. Frits, we spreken ook Hans straks even verder, want er is nog even wat meer te doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Want anders ben je een ontzettende Johan. En in een Jannebi maken we uit of iemand een echte Jan is. En deze week een PvdA'er die VVD stemt. Ja, het bestaat. Een filmmaker die geen films meer maakt. Dat bestaat dus blijkbaar ook. Kortom, een man die weet wat hij wil. Eddy ter Stal, goedenavond. Eddy. Goedenavond. Alles goed, Eddy? Ja, ik mag niet klagen. Is een echte Jan, Eddy. Oh, kijk, Frits. Frits zegt nu al dat je een echte Jan bent. Frits zegt nu al dat je een echte Jan bent. Je hebt dan niet eens de test gedaan. Ja, Frits kent me. Ja, Frits ken je. Maar je bent ook vegetariër, Eddy. Oh, meen je dat nou? Ik ben ook vegetariër. Dat is echt Johan, hè, geloof ik. Ja, ja, maar je maakt aan de andere kant wel weer spotjes voor McDonald's, heb ik begrepen. Ja, maar niet als met vlees te maken. Ik ben ongelooflijk hypocriet. Ik eet ook vis, hè, af en toe. Dus je maakt voor de McVisbroodjes reclame en niet voor de Big Mac? De voetbalquizzen en dat soort dingen. Oeh. Eddie Terstal, ja. Wij kennen jou. Vertel eens waarom andere mensen jou moeten kennen. Jezus. Ja, van Simon, toch? Ik heb nu 9 films gemaakt. Ja. Waaronder Simon, Rent a Friend, Vox Populi. Ja, en daar ben je mee gestopt met films maken? Nou, in principe niet. Ik schrijf steeds scripts. Alleen als het is heel lastig tegenwoordig als er niet een bekend boek is. Of weet ik veel wat. Of een kinderfilm of over het Koningshuis gaat. Ja, dan komt dat populistische tuig niet meer, hè? Dan wordt het überhaupt wordt het een beetje lastig te financieren. Dus als ik denk, Dikkertje Dap de movie maak met Jantje Smit in de hoofdrol, dan ben ik... Gadverdamme. Maar financieren, je stemde PvdA, die zijn gek op subsidies. En je bent nu VVD gaan stemmen. Dat is natuurlijk wel een beetje in je eigen vlees, nee. Ja, maar het gaat niet alleen om jezelf in dit geval. Ik denk gewoon dat... De meeste VVD'ers vinden dat wel, hoor. Ja, goed, we moeten ze zelf weten. Kijk, ik ben het niet met alles eens in de VVD, maar sommige dingen zoals gewoon dat de VVD is gewoon wat minder van het groepsdenken en meer van individuele vrijheid en dat soort dingen, daar hou ik wel van. Maar je bent wel nog steeds lid van de leukste partij van Nederland, de PvdA. Ja, nee, maar dat ik wel vind dat daar interessante discussies plaatsvinden. Ja, maar dan hoef je toch geen lid te zijn? De PvdA, maar de PvdA zoals dat, weet je, vroeger was het feminisme en homorecht en dat soort dingen, vond ik goed. Maar nu hangt het te veel naar religie. Ja. Zullen we een spelletje gaan doen, mannen? Ach, waarom niet? Ja, hebben we er zin in, Eddie? Ja hoor. Het gaat eruit komen? Ik heb geen idee, maar ik heb wel een goede connotatie met het woord Johan. Hè? Want zo zijn we natuurlijk wereldberoemd geworden, Johan. Wat jullie niet, begrijp ik. Dus kom erop. Ja, Johan Roosveld en Frits. Ik denk dat het Ed2525 shirt alweer besteld kan worden. Ja. Van mij hoef ik die test niet eens doen, maar ja, we moeten gewoon jongens, even dat quizje doorheen janken. Ik zal het je even uitleggen, Eddie. Ik weet wel dat je vaste luisteraar bent, maar ja, misschien schakelt ik hier iemand in die nog niet heeft gehoord. Ben je een echte Jan of Johan? Dat gaan we nu uitmaken. We gaan eigenlijk uitmaken of jouw hele leven nog wel zin heeft. Je krijgt 20 keuzevragen en je krijgt 5 punten per vraag. En bij mij moet je dan 3 keer zeggen, wat zeg je? Vanwege het spraakgebrek. Wat zeg je? Oké. Heb je hem al. Nou ja, goed, dan gaan we beginnen. We kijken of het nog wel zin heeft voor je. En die voor de rest. Zullen we dit een beetje rap doen? Want we hadden gisteren hadden we een of andere Karpaat aan de lijn. God, wat ging dat goed, heb je dat gehoord, zeg? Eddie? Nee. Je moet je wel inlezen, hè? Ja, okay. Ja, maar nou, gisteren was ik aan het nieuwjaar vieren. Ja, je hebt gelijk. Okay. Gaan we Maas of Koolhoven? Koolhoven. Ajax of Feyenoord? Ajax. Schaatsen of Formule 1? Jezus, allebei niet. Formule 1. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Halina Rijn of Isolde Hallensleben? Isolde, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het allebei wel leuk eigenlijk. Isolde ken ik persoonlijk goed. Ja, ik ook. Isolde. Dus? Ja. Dus Isolde? Isolde. Ben je ook 55 met borsthaar of niet? Geen borsthaar, nee. Okay. Vlees of vis? Vis. Edith Schippers of Janine Hennis? Janine Hennis. Ja, tuurlijk. YOLO of Rob Hoogland? YOLO of Rob Hoogland? Ik ken alleen YOLO. Ja, dan zou ik zeggen, doe dan Rob Hoogland. Dan heb je meer dan genoeg kennis, Eddie. Ik ben wel een leuke man, dat is alleen wat linkser dan ik. YOLO. Maar geen idee, YOLO. Wat linkser? Wat, je hoeft ook geen 100% te scoren. Jan Next. Oh ja. John Leerdam of Prem? Ja, dat is natuurlijk ook een kiezen uit 2 hele ernstige zin. Ja, jongens, maar die ken ik ook al heel goed. Vind ik allemaal zo lastig. Nou maak een keuze. Prem kom ik vaker tegen, Prem. Seks of voetbal kijken? Seks. Radio of tv? TV. Cohen of Van der Laan? Van der Laan. Vuurtoren of rooien? Pardon? Vuurtoren of rooien? Eddie, rooien. Vuurtoren of rooien? Rooien. PvdA of VVD? VVD. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Oeh, jezus. Ja, god. Dat is Wesley Sneijder, toch? Het is populair dat zeggen om dingen, om Kuyt te zeggen, maar Sneijder is gewoon een van de beste voetballers ter wereld. Afvallen of... Ja, we hadden hem. Afvallen of accepteren? Accepteren. Twitter of e-mail? Twitter. Gaat auto door, of trein? Pardon, wat zeg je? Ja, heel goed. Auto of trein? Trein. AD of De Telegraaf? Telegraaf. Efsan Yami of Mohammed Rabba? Efsan Yami. Ja, is niet zo moeilijk. Ja, en de bonusvraag is natuurlijk de enige echte vraag die ertoe doet. Echte Jan of Johan? Echte Jan. Ja, Eddie, en hebben we goed nieuws voor je. Eddie, het is niet te geloven, jongen. Waarschijnlijk heb je dat nooit gehaald vroeger, maar het is gewoon een dikke 7. Een dikke 7? Ja. Nou, zo ging ik altijd over. Ja, vind je? Ja, 7 is goed. Ja, 7 is prima, ja. Eddie. Ik zou je vertellen, wij hadden dit niet verwacht. Wij zijn eigenlijk heel erg tevreden over je. Ja. Hey Eddie, nu je zo'n echte Jan bent, heb je volgende week tijd? Ik heb volgende week tijd. Nou, dan ben je onze hoofdgast. En bellen ze mij. Gezellig. Ja, nee, dan gaan we niet Frits bellen. Ja, dan wordt Frits Jan of Dat zou op inteelt gaan lijken, Frits. Ja. Eddie, het leuke van Eddie is dat hij inderdaad in die Partij van de Arbeid durft te zeggen dat die Partij van de Arbeid de hele foute kant op gaat. Ja. En dat is, ik bedoel, als je zoals Eddie bent, word je dan rechts genoemd. En dat zijn wij niet, dat is Eddie niet. En je gaat er niet slijmen, hè, Frits? Nee, maar Eddie durft die discussie ook aan te gaan. Ja. Die discussie moet echt gevoerd worden. Zeker weten. Jullie ook, trouwens. Ja, nee, die wordt wel een beetje vermoeiend, die discussie. Maar ja, god, het is wel klopt, niet toch ben je de lul volgende week. Ja, helemaal leuk. Hey, helemaal okay. Zit ik 2 uur bij jullie, toch of niet? Nou, een uur en een kwartier. Een uur en een kwartier vinden we wel mooi. Dat is het opzout, hoor. En dit is publiek omroep, je wordt in een taxi opgehaald. Ja, en, precies. Je weet niet wat er klaar staat voor je als je aankomt. Dat is niet normaal, man. Dat is champagne ontbijt wat we al klaar hebben staan. Wij hebben een wandelend buffet. Die is, en we hebben voor jou nog iets, Eddie. We hebben voor jou het echte Jan t-shirt, want dat krijg je als echte Jan. Dat is goed. Dus straks moet ik dat op gaan geven. Omdat je toch volgende week komt, gaan wij wel besparen op die postzegels. Dat snap je. Helemaal goed. Moet je gaan omroepen bezuinigen, begrijp ik. We zien je volgende week, Eddie. Eddie, bedankt. Okay. Dank je. Goedendag. Hoi. Jongen, dat was wat zeg, hé. Zo, een held. Ik had het niet verwacht. Zo regelen wij onze gasten. Dat is makkelijker dan dat we het normaal doen. Gewoon de Jannebie vragen voor de week. Ja, doen. Precies. Ach, waarom niet? Nou, trouwens, als je een gast hebt die gewend is voor een miljoenen publiek te werken. Ben jij die D tegenwoordig? Hè? Ben jij die D? Nou, schiet dan op met je tekst, man. Ja. Als je een gast hebt, zei Jan Roos net al, die gewend is voor een miljoenen publiek op te treden. Zoals onze Frits, die met Barend en Van Dorre bij RTL elke avond miljoenen mensen aan de buis hield. Dan hoef je niet bang te zijn voor een beroerde muzieksmaak. Dus we lieten Frits de muziek samenstellen. En in één geval wordt het misschien toch een beetje doorbijten. En dat is dit geval. Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement, 3 flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all. Said the sweetest angel, one that I fondly call my Yiddish mama. I need her more than ever now. My Yiddish mama, I'd love to kiss that wrinkled brow. I long to hold her hands once more as days come by, and ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. She never cared for fashion style. Her jewels and treasures, she found them in her baby smile. Oh, I know what I owe, what I am today, to that dear little lady, so old and gray, to that wonderful Yiddish mom. Mine. A Yiddish mama, sie macht noch süß die ganze Welt. A Yiddish mama, oi wei wie bitter wenn sie fällt. Ich dachte danken go, meine hat noch bei sie. Weiß nicht, wie treurig und bitter es ist, wenn sie geht er weg zu gehen. In Wasser und Feuer had sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihr teuer, das ist gewiss der größte Sinn. Ewig glücklich und reich ist der Mensch, was hat, wie Asche in einem Tunnel, Geschenk von Gott. Nur hat ein Tischger jüdische Mame. Mama. Ja, dat was Mai, Jiddische Mama van Leo Voet. We zijn weer terug bij Frits Baard. Frits, jij had zelf ook een Jiddische Mama? Ik had een echte Jiddische Mama, ja. Vertel. En als ik dit lied hoor, word ik er altijd een beetje sentimenteel. Toen mijn kinderen bat mitzwa werden... dan heb je in de synagoge en op vrijdagavond... Henk van Dorp was ook uitgenodigd. En ik had op zaterdag, vrijdag had ik een pak aan zonder das... en zaterdag had ik een pak aan met das. Dus Henk zegt tegen mijn moeder... God Betty, ben je niet trots dat je zo nu een pak draagt? Waarop mijn moeder zegt, en nu jij nog? En dat is een Jiddische mama. Ja. Toen zei Henk, en hij draagt nog een das ook... zegt hij, ja, waarom droeg ze hem gisteravond niet? Dat is typisch een Jiddische mama. Het is nooit goed. Het is nooit goed. Of het deugt niet. Maar wegen met als je aan ze komt. En Jiddische mama is niet meer? Nee, die is overleden. 20 jaar geleden bijna. En wat is precies de geschiedenis, de familiegeschiedenis? Want je moeder heeft dus de oorlog overleefd. Ja, mijn moeder heeft de oorlog overleefd. Dankzij, dat zeg ik altijd, mijn vrouw heeft me eigenlijk het eerst op gewezen. Als je het vraagt, wie zijn jouw helden? Namelijk van mijn blad. Dan zeg ik altijd Jelle de Vries, Jelle en Jeltje de Vries... Jelle en Jeltje? Jelle en Jeltje de Vries uit Oudega Kolderwolde, vlakbij Balk. Die eind 43 geheel belangeloos tegen elkaar zeiden... wij moeten wat doen voor die jodenmensen. Zich toen bij de ondergrondse in Balk melden en zeggen... wij wonen midden in het land, een hele kleine boerderij... met eigenlijk maar één kamer en twee bedsteden. En zeiden, wij kunnen wel jodenmensen hebben. En eind 43 zijn mijn ouders en mijn broertje... die toen net een jaar was naar Friesland gekomen... nadat ze bij een ander onderduikadres mijn moeder hoorden... van we hebben het geld nu binnen en laat ze morgen maar oprotten. En mijn moeder zei dat tegen mijn vader. Mijn vader gelooft niet, zijn ze 's nachts weggevlucht... en de volgende dag stond de SD voor de deur. Door het land met zo'n kind trekken. En toen zijn ze het laatste jaar van de oorlog... zijn ze bij Jelle en Jeltje de Vries ondergedoken. En dat vind ik echt helder. Die mensen hebben echt met gevaar voor eigen leven... drie wild vreemde mensen in huis genomen. Zo heeft mijn moeder de oorlog overleefd. Ze zijn dus heel raar nog in 1941 zijn ze getrouwd. Hebben ze nog een echte Joodse bruiloft gehad. Een goppa heet dat. Bij het feest bij Eik en Linde. Ja, bij Artis. Nog altijd bestaat Eik en Linde. Het café is iets verplaatst, heb ik begrepen. En weer een andere kennis dan van ons... haar moeder heeft dan op de bruiloft van mijn ouders piano gespeeld. Die moeder is helaas gedeporteerd, dus... Jaren geleden kon ik tegen haar zeggen... het schijnt dat jouw moeder pianiste was op de bruiloft van mijn ouders. En daar is nog een echte revue opgevoerd. Ik heb laatst de tekst gevonden van die revue. Ja, krankzinnig dat in 1941 nog plaatsvond. Nou ja, goed, 1942 begonnen de deportatie natuurlijk. De treinen begonnen te lopen. En toen zijn mijn ouders ondergedoken, gelukkig. Ze hebben zich niet gemeld, gelukkig. Waar waren ze eerst ondergedoken? Waren ze in Amsterdam-Oost ondergedoken. Toen zijn ze nog even terug geweest in de Molenbeekstraat... waar mijn grootouders van moeders kant woonden. Ik zou je besparen waarom die een sperre hadden. Dat is een ingewikkeld verhaal. En mijn ouders zijn daar in de Molenbeekstraat. Dus ik zeg altijd, wij ouders, wij zijn door Nederlanders, zegt mijn moeder altijd, van huis gehaald, niet door Duitsers. En ik zal je uitleggen hoe ze daarbij gekomen is. Mijn ouders waren even terug in de Molenbeekstraat. In Amsterdam, waar ik ook geboren ben. En het zusje van mijn moeder, die was toen 17, 18, die loopt op straat en die komt een buurvrouw tegen. En die buurvrouw zegt, hoe is het met Betty, met je zusje? En in de opwinding zegt ze, nou, mijn neefje is even bij ons in huis. Dus dat was mijn broer Bert, ja. Die toen Abraham Philip over ons heette. Half uur later wordt er gebeld, SD en een Duitse soldaat. Er zijn Joden in huis hier. En moet je nagaan, mijn grootmoeder, dus haar dochter en haar schoonzoon en haar kleinzoon waren toen in huis. Mijn moeder is de verandakast ingegaan en mijn vader kon over het dak naar de buren lopen. Maar mijn broertje lag in het bed boven. Ze hadden een 2-verdiepingen huis. Lag boven in zijn bedje. Mijn grootmoeder had een hele strenge, autocratische grootmoeder. Ze had geen, wij spreken geen nagel om aan de kont te krabben wat geld betreft, maar ze had een uitstraling. Ja. Was een strenge, gedistingeerde vrouw. En die zegt tegen die Nederlandse mannen: waag het niet om mijn trap op te komen. Die Duitse jongen kan er niks aan doen, die is gestuurd. Maar wagen jullie het niet om naar boven te komen? Zeg maar, die Duitse jongen, kan, dat is een soldaat, die kan er niks aan doen. Die Duitse jongen, jongetje van een jaar of 1920, met puistjes, zoals mijn grootmoeder altijd zei, komt naar boven en moet het huis doorzoeken, want daar zien Joden in huis. Dat jongetje, jongen, loopt dus de eerste verdieping, waar mijn moeder in de verandakast zat. Loopt die veranda, doet die kast niet open. Gaat volgens naar boven toe, waar mijn broertje in zijn bedje lag. Moet je nagaan wat het betekent voor mijn grootmoeder. Die weet dat haar kleinzoon daarboven ligt. En als die kleinzoon, als die man fout was geweest, was dat jongetje meegenomen. Ja. Dus dat hart, dat moet als een gek tekeer zijn gegaan. Die jongen doet die kamer open. Moet recht in de ogen van mijn broer gekeken. Mijn broer was wakker. Doet die kamer weer dicht, zegt niets gezien. Waarop die Nederlanders nog een keer zeggen: er moeten hier Joden in huis zijn. En die man zegt: ik heb het hele huis doorzocht. Niets gevonden. Knipoog naar mijn grootmoeder, loopt naar beneden, doet de deur dicht. Een goede Duitser. Ja. Waarop mijn moeder heeft altijd gezegd: wij zijn niet door Duitsers van huis gehaald, maar door Nederlanders. En zo is het ook, hè? Met heel veel mensen. Met heel veel mensen. Ja. En inderdaad, daarom, toen ik het boek De Tweeling las van Tessa de Loo, ik ben natuurlijk opgevoed met een behoorlijk anti-Duits sentiment. En mede door Juri Mulder bij Schalke 04... en ook een keer een paar keer bezoeken Bayern München. Ik ben ook geen hater van Bayern München geweest. Komt ook doordat ik wat gelezen heb over Bayern München in de oorlog. Maar toen ik De Tweeling lag van Tessa de Loo, waarin dan de ene zus voor de oorlog naar Nederland gebracht wordt en in Bergen groot wordt, en de ander met een SS of met een Duits soldaat trouwt, en dan zou je verwachten dat die Duitser is fout en die in Nederland woont is goed. En door De Tweeling ben ik ook anders tegen dat Duitsland-Nederland verhouding gaan aankijken. Maar dit is altijd iets wat mij bijgebleven is. Maar je hebt geen dus enkele hekel meer aan Duitsers? Nou, het is niet als je die taal hoort dat je dan een probleem hebt. Ik heb in het begin, natuurlijk ben ik daarmee opgevoed. En ik heb in het begin, want toen ik ging niet op vakantie in Duitsland, doe ik nog niet. Je moet er doorheen rijden. En dat heeft in het begin, toen we in 1974 Henk en ik naar het WK voetbal gingen, heeft me dat wel moeite gekost. Maar ik heb daarmee leren omgaan. Was dat je eerste keer echt? 74? Dat was echt mijn eerste keer, ja. Maar je gaat er nu niet, principieel niet op vakantie? Nee, ja, principieel. Ik ga niet in Duitsland op. Ik zie mij niet in Dortmund een huisje huren, eigenlijk gezegd. Nee. Maar waar ik mijn algemeen, ouders hebben dus de oorlog overleefd. Mijn moeder is nog opgepakt op het laatst. Begin 45. Ik was een keer bij Omroep Friesland te gast. En toen kwam er een oude buurman van mijn onderduikouders. Of de onderduikouders van mijn broer, moet ik eigenlijk zeggen. De Hyde en Mem. Die belde toen. Die had nog, wist nog precies wat er toen gebeurd was toen mijn moeder was opgepakt. Dat is door een ongelukje gebeurd. Geen razzia, maar door een onverwacht iets is mijn moeder alsnog opgepakt. En toen moesten mijn vader en mijn pleegvader en mijn broer moesten toen weer onderduiken. En het hele dorpje Oudega, Kolderwolde dus daar in Friesland, waar de Wolde, waar de voetbalclub de Wolde is, dat hele dorp wist dat er een Joods jongetje ondergedoken was, een Joodse familie ondergedoken was. En niemand heeft ooit zijn mond voorbij gepraat. Dat vind ik zo uniek. Daar kan ik altijd nog, daarom is Friesland voor mij Heerenveen. Mijn broer is Heerenveen supporter geworden sinds 20 jaar. Riemer van der Velde en Foppe de Haan, heb ik altijd gezegd, hebben opnieuw onderduik aan mijn broer verschaft, zeg ik wel eens. En dan ben je tientallen jaren later sportwedstrijden aan het bezoeken. Ja. En dan kom je in Rotterdam. Ja. En dan word je dan vrolijk toegezongen. Ja, dat gebeurt dan. Maar dan moet je gek van worden, of niet? Nou, het is me inderdaad. Hoe werd je toegezongen, Frits? Nou, gewoon simpel. Hij is een kankerjood, vuile kankerjood. En alle joden aan het gas. En ja, dat soort bijzonder intelligente opmerkingen. En ze kennen je allemaal, dus het is ook nog persoonlijk. En dan, dus Henk zei wel eens af en toe heel geestig. Maar zei, god, we zijn wel populair hier, jij en ik. Maar het is inderdaad één keer gebeurd dat ik, ik moest vroeg komen. Dat had Feyenoord ook, was ik in overleg met politie en Feyenoord, dat ik vroeg kwam, voordat supporters kwamen. Dus als 2:30 die wedstrijd begon, waren wij om 12 in Rotterdam. En ik ga een keer om 12:30... al keurig op de tribune zitten. En 200 man draaien zich om. Ook met kapotte bierflesjes. Echt met glas, open glas naar je toe. Dus met de rechterhand omhoog. Kankerjood, kankerjood, kankerjood. En dat 1/2 uur, 3 kwartier lang. Wat doet dat met je? Beetje flauwe vraag. Maar nou, het is natuurlijk niet te geloven. Het laat je niet onberoerd. Nee. En, maar, ook geen huisje huren in Rotterdam dus? Nou, ik... Laat ik het verhaal in zover even... Toen kwam het Feyenoord-bestuur naar me toe. Toen nog onder leiding van die Roelien van der Heerik. En die zei, god, we vinden het zo erg voor je. Je kan een andere plaats krijgen. Je mag bij het bestuur zitten. Toen zei ik, nee, ik moet niet weg. We moeten de zaak niet omdraaien. Zij moeten weg. Ik blijf hier gewoon zitten. En toen werd het als het ware gebracht alsof ik zat te provoceren... Ja. Dat ik daar bleef zitten. En ik heb gezegd, ik blijf hier zitten, wat er ook gebeurt. Nu heb je in Rotterdam mensen die met hun armen gestrekt staan. In Amsterdam hoor je dat het... wij zijn de Joden, superjoden, ja, opperjoden, topjoden. Wat vind je daar dan van? Jan, voorkomen terecht dat je die vraag stelt. Daar erg ik me kapot aan. Ik vind dat verschrikkelijk. Ongelooflijk dom, moet ook niet. En dat is de reden geweest. Mijn broer was ook een keer bij een wedstrijd Feyenoord-Ajax. Ik denk 25, 30 jaar geleden. Nou nee, want Barbara mee was. Dus Barbara, dat zal 25 jaar geleden zijn. Barbara was 10, 11 jaar, denk ik. En het was weer vreselijk met gejodel en alles. En Marijke, mijn vrouw, was ook mee. En ik word ineens geroepen, je moet meteen naar je broer gaan. Die was zo ziek ervan geworden. Die heeft spontaan overgegeven in dat stadion. Is ziek geworden, mentaal. Fysiek ziek geworden, moet overgeven. En heeft toen gezegd, Frits, ik ga nooit meer naar Feyenoord en nooit meer naar Ajax. Ook Ajax is je schuld aan. Ajax verzet zich totaal niet daartegen. En is toen weer naar Heerenveen gegaan. En is sinds 20 jaar Heerenveen supporter. En ik moet zeggen, dat is de meest fantastische club die er is op dat gebied. Want bij Heerenveen, zeg ik altijd, heb je 3 agenten nodig... alleen het verkeer te regelen voor de wedstrijd en de afloop. Want er gebeurt verder niets. En als er wat gebeurt... In het verleden stapte Riemer van der Velde persoonlijk op de supporters af. En zei, dat gebeurde niet, hè? Wegwezen niet. Maar hoe kan dat nou? Wat mankeert er aan de hersencellen in Amsterdam en Rotterdam dan? Ja, het heeft ook... Een tekort, denk ik. Nou ja, het is ook... op een gegeven moment wordt die macht van die supporters zo groot. Er heeft laatst een stuk in het NRC Handelsblad gestaan... over de macht van sommige Ajax-supporters. En dan wordt die macht zo groot... dat je blijkbaar die macht niet meer kunt stoppen. En bij Heerenveen hebben ze van het begin af aan gezegd... dit gebeurt hier niet in dit stadion. En dan zeggen sommige mensen kunnen er wel zeggen... er is niet heel veel sfeer bij Heerenveen... Dat is onzin ten eerste, maar dan is er maar wat minder sfeer. Ja. Maar het is wel een club waar je gezellig met je kleinkinderen... en in een Ajax-shirt naar een wedstrijd Heerenveen-Ajax kunt gaan. Ik heb ook een keer Ed van Tijn meegenomen, de oud-burgemeester. En we liepen gewoon dwars door de Heerenveen-support. Nou, er gebeurt je helemaal niks. Nee. En je kan ook gewoon met een Ajax-sjaal om naar Heerenveen gaan. Ja. Bij Feyenoord ben je ook een aantal jaren weggebleven, toch? Ik ben tot ongeveer 2 jaar geleden weggebleven bij Feyenoord. Er is veel op Feyenoord aan te merken omdat het niet goed gaat financieel. Maar ik moet zeggen, bestuurlijk is het wel een intelligente directie... en intelligent bestuur wat er nu zit. Die hebben zich daar erg ingestort. Gezegd, we vinden het schandelijk dat hier niet meer Ajax-supporters van Amsterdammers... gewoon naar een voetbalwedstrijd kunnen komen. Wij zijn een voetbalclub, Feyenoord. Barbara werkt bij Eredivisie Live. En zegt sinds 2 jaar dat ze met ontzettend veel plezier bij Feyenoord komt. De directie van Feyenoord heeft Barbara gegarandeerd... er gebeurt jou nooit meer iets. Barbara is ook een paar keer heel vervelend uitgescholden. Die heeft gezegd, ik pik het niet meer. Toen heeft de directie, Onno Jacobs en Erik Gudde, hebben gezegd... Barbara, dit is een schande. Toen ook Bert van Marwijk er nog zat. En ook Mario Been, moet ik zeggen, is daar heel actief in. En ook Leo Beenhakker. Er gebeurt jou niks. Jij kunt gewoon naar Feyenoord komen. En als Barbara nu bij Feyenoord komt, komen zowel jonge als oude Feyenoord supporters zeggen... Barbara, zijn blij dat je gewoon weer komt. Je bent welkom en het kan ons niet schelen voor wie je bent. Jij moet gewoon je werk kunnen doen. En ik ben sinds een jaar ben ik ook alweer naar Feyenoord Ajax geweest. Ik ben bij het afscheid van Giovanni van Bronckhorst geweest. En dan komen de oude supporters naar je toe. Die zeggen, god Frits, we schamen ons dat je al die jaren niet hebt kunnen komen. Goed dat je hier bent. En toen wij bekend maakten, Barbara en ik, dat wij Barend en Barend gingen. Ja, moet ik afronden of? Nee. Helemaal niet, Frits. Ga lekker door. Toen wij onderbreken je wel, hoor. Toen wij Barend en Barend gingen doen, toen belde Abu Taleb, burgemeester van Rotterdam... Die zegt, dat programma ga je natuurlijk in Amsterdam opnemen. Ik zeg, ja, klopt, we hebben al een locatie in Amsterdam. Je zegt, ja, Rotterdam is sportstad. Denk er eens over na om het in Rotterdam te gaan doen. Ik zeg, ja, Barend en Barend in Rotterdam. Ik zeg, nou, ik moet zeggen, Barbara komt met heel veel plezier alweer bij Feyenoord. Of komt gewoon met plezier bij Feyenoord. Ik vind het ook een prachtige club, prachtig stadion. Ik zeg, en ik ben ook alweer een paar keer geweest bij Feyenoord, zonder enig probleem. Dus laten we het proberen. Nou, ik moet zeggen, dat is... En ik zeg ook, misschien toon je daarmee aan... dat je gewoon als Amsterdammer in Rotterdam moet kunnen komen... en als Rotterdammer in Amsterdam moet kunnen komen... dat je geintjes over elkaar moet kunnen maken, dat je moet kunnen... Dat doen we vanavond niet, Frits. Nou. Nee, dat doen we niet. Nee, humor maar willen we graag een beetje de show uittrekken... als je dat heel erg vindt. Maar bedoel dat je dus goed, hoor, moet kunnen dollen met Feyenoord en Ajax... maar dat je wel normaal met een Feyenoord-sjaal bij Ajax moet kunnen komen, met een Ajax-sjaal bij Feyenoord moet kunnen komen. Maar vind je ook niet dat ze in Amsterdam een keer iets moeten doen tegen het stempel Jodenclub? Ja, ben het volledig met je eens. Dat moet ook gebeuren. En er zijn een paar pogingen ondernomen die zijn mislukt. En ben ik volledig met je eens. Je moet af. Die Israëlische vlag zie je ook bijna niet meer. Maar het gek is dan weer... Het is namelijk gewoon een boerenclub, dat Ajax. Ja, het is, ja, er zitten alleen maar Brabanders. Ja. Zitten, ik denk dat 50% van buiten Amsterdam komt. Ja. Maar ik ben het met je eens. De Ajax-supporters moeten ook niet roepen... wij zijn joden, superjoden. Want dat roept reacties op. En je hebt daar niks aan. En die reacties maken het dat sommige mensen echt... en als het er maar één, fysiek onwel worden. Ja, we gaan even denk ik naar een echte sportkenner. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Ja, Jan, jij denkt zeker dat je verstand van sport hebt. Dat zei ik net, toch? Dit gaat er over jou? Ja. Nou ja, ik hoor het wel. Ik weet niet helemaal of onze gast het met je eens is. Ja, ik denk het niet eigenlijk. Nou, ik denk een stukje provocatie. Laten we het maar merken. Ik hoop niet dat er een humor in zit. Komt-ie. Ik ben waarschijnlijk de enige Nederlander die helemaal niets met Johan Cruijff heeft. En dat was altijd al zo. Natuurlijk was Jopie uit Mokum een fantastische voetballer. En hij heeft Feyenoord een keer in zijn eentje naar de titel gevoetbald. Met als enige brandstof rancune jegens Ajax. Maar dat heeft niks geholpen. Ik vind Johan Cruijff namelijk een zeikert, om het mild te zeggen. In mijn herinnering is Johan Cruijff namelijk altijd en overal verbonden aan gezeur en gezever. Gezeik over een schoenensponsor. Gezeik over premies. Gezeik over salarissen. Gezeik over niet deelnemen aan het WK van 78... omdat hij niet kon van zijn vrouw. Gezeik over ene Basilevic die hem financieel uitkleedde. Gezeik over Ajax dat hem in de armen van Feyenoord joeg. En het gezeik is ook nooit opgehouden... want de grootste intrigant van gans het land... bemoeit zich tot op de dag van vandaag met alles bij Ajax. Het zou allemaal niet zo erg zijn als Jopie ook zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Maar hij is al tientallen jaren met pensioen. Hij verdomde het Nederlands elftal te gaan leiden. En hij verdomde het om Ajax een paar jaar geleden te komen redden... toen hem dat nadrukkelijk gevraagd werd. Boze tongen wijzen altijd naar Danny Cruijff... als kwade genius achter Johans wegloopgedrag. Maar dat is onzin. Een echte held weet zijn vrouw echt wel met goede argumenten... achter zijn plannen te krijgen. Jopie wilde gewoon niet. Hij wilde vanaf de zijlijn commentaar leveren. Sterker, hij wilde vanaf de zijlijn commanderen. Want als je niet luistert naar mij, heb je je oren in je zak. Of zoiets. Want dat is nog zo'n dingetje, die wartaal van Johan Cruijff. Er zijn zelfs complete boeken volgepend met de onzin die uit zijn mond komt. En dan hangt vervolgens een heel land aan zijn lippen... in een staat van bewondering die grenst aan die van moslims voor Mohammed. Het is de klefheid voorbij. Van gewone Ajax-supporters snap ik het nog, die verafgoding van Jopie Cruijff. Drie van die bekers met die grote oren, het is niet niks. Maar andere Oranje-supporters, die moeten nog steeds pislink zijn... omdat seksavondje in het Hiltroep-hotel die Oranje in 74 de titel kostte. Had Cruijff toen gewoon zijn hormonen in bedwang gehouden... dan had Danny niet gebeld en was Nederland tenminste één keer wereldkampioen geworden. Noem zo iemand maar een held. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Nou Frits, je hebt een blinde vlek, zegt sportprofessor Dijkgraaf hier. Ja, god, iedereen heeft recht op zijn zwakheden. Dan bedoel ik Jan in dit geval. Oh, dat dacht ik al. Het is door Johan Cruijff. Wij waren tot begin jaren 60, 65, waren wij Denemarken, Luxemburg. Stelde niets voor op voetbalgebied. En er is maar één iemand die ons internationaal op de kaart gezet heeft. Ernst Happel. Is Johan Cruijff. Oh, ik dacht Ernst Happel. Johan Cruijff heeft een Nederland van bewust gemaakt dat je verder kon denken dan de dijken. Dat je over de dijken heen kon kijken. Haalde toen die eerste Europa Cup finale. Helaas werd dat tegen Milaan werd dat een drama. Toen is Feyenoord is er daaraan op gaan trekken. Ernst Happel, alle lof. Feyenoord van Hanegem, Happel hebben de eerste Europa Cup gewonnen. Maar geïnspireerd door Ajax. Feyenoord is meegetrokken. Drie keer de Europa Cup gewonnen. Maar hij heeft niet alleen de Europa Cup gewonnen. Hij heeft ook de voetbalcultuur veranderd. En in de hele wereld. Als je Barcelona nu ziet voetballen. Guardiola zegt het niet voor niks. Wij voetballen in de trant van Cruijff. En het is zo leuk. Hij zegt het als hij trainer is, zegt hij, ik wil ook op de bank ook genieten. En ik heb hem meegemaakt hoe hij spelers en elftallen voorbereidt op een wedstrijd. Dat is puur genieten. En let me op alle mensen die met Cruijff gevoetbald hebben, of die onder hem of met hem gevoetbald hebben, zijn allemaal goede voetballers geworden. Maar het is wel een tijdje geleden. En niet alleen zijn voetballer, maar ook zijn coach. Nou, en daarna heeft hij natuurlijk alleen maar Ajax stelt dat vergek gehouden. Hij heeft ervoor gezorgd toen Barcelona na Van Gaal ook in een crisis kwam. Zoals Ajax ook na Van Gaal in een crisis kwam. toen kwam er een nieuwe voorzitter. Oh, je bent natuurlijk vriend van Johan, dus dan ben je tegen Louis. Nee, ik ben niet tegen Louis. Oh. Want ik vind Louis ook een fantastische coach. Ja, ook heb je cover van Helder, toch? Louis mag ook wel in je blad. Louis mag zeker in het blad, ja. En dat zal hij ook heel graag willen, denk ik, Louis kennende. Ja. Maar toen Louis van Gaal wegging bij Barcelona, toen wilde de voorzitter toen al wilde een coach hebben. Die wilde Mourinho. Ik heb dat verhaal al eens verteld. En toen zei Johan, prima, vraag mij dan geen advies. Ik ben geen Mourinho-fan. Dat is vanuit defensie gedacht. Ik ben aanvallend voetbal. Barcelona is aanvallend voetbal, sprankelend voetbal. Dat is iets anders. Neem Rijkaard. Iedere nacht Rijkaard met Sparta net gedegradeerd. Ja. Johan bleef hem steunen. Hij ging huilen toen Nederland werd uitgeschakeld. Dat vond ik ook zo beschamend. Toen? Ja. Ja, zat hij te huilen als een meisje, zat hij te snotteren. Nou, heren, mag ik zes... Oh. Nee, maar ik wil gewoon deze kruifophemeling even met een spelletje, Frits. Had hij wat vaker zijn verantwoordelijkheid mogen nemen? Ja. Ja of nee? Ja. Ja. Oké, dankjewel. Is zijn kennis van de Nederlandse taal ondermaats, Frits? Ja of nee? Nee. Nee? Nee. Ik denk het is echt geniaal. Ik denk dat hij echt geniaal is in zijn taalgebruik. Kijk, maar wij snappen hem niet. Nee, luister even. Johan is vanaf zijn 13e, 14e aan het voetballen geweest. Heeft dus zijn school niet afgemaakt. Is een jongen van de straat, heeft de straattaal. Ja. Spreekt dus ook hun hebben. Dat is nu eenmaal Amsterdam. Dat vind ik niet zo erg. Maar hij heeft geniaal... Elk nadeel heeft zijn voordeel. Is een geniale vondst, hoe je het went verkeerd. Ja, een tegeltje. Je moet het zien om het te begrijpen. Maar elke boerenlul kan tegeltjes spreuken maken. Ja, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik kan het ook. Nee, dat is niet waar. Ja, maar dat is... Niet zo goed. Maar hij heeft er niet voor geleerd. Jij bent journalist. Hij is geen journalist, hij is voetballer. En hij heeft toch bepaalde uitdrukkingen gebruikt... die voor iedereen meteen herkenbaar zijn. En elke voetballer begrijpt hem. Alleen, hij denkt op een niveau hoger dan de gemiddelde voetballer. Jij snapt hem wel. Ik snap hem ook niet altijd, maar de topvoetballers snappen hem. Maar waarom komt hij nou toch niet Ajax helpen? Nou, hij heeft Ajax toch geholpen. Nou, van de regen in de druppen een paar jaar geleden. Ja, soms komt hij een half uurtje langs en dan gooit hij een club in de hok en dan gaat hij weer bijten. Twee jaar geleden, dat hij toen dacht Marco van Basten, dat is zijn voetbalzoon. Ja, twee jaar geleden heeft hij gezegd, ik wil je komen helpen. Nee. Maar ik vind dat er wat structureel fout is bij Ajax. Jeugdopleiding. Ja, dan moet... Maar jij moet het doen. Ik wil je daarbij steunen. Het heeft Mark van Basten. Ik wil het niet. Dan zegt hij, nou, dan moet ik het niet toch door gaan drijven. Want dan ben ik tegen de trainer aan het werken. Heeft hij zich teruggetrokken. Maar goed, als de hoofdtrainer niet wil, kan hij het toch moeilijk gaan doen. Ja, maar Jezus... En ik wil je nog even op iets wijzen. Toen hij in 1990 bondscoach wilde worden... Ja. Toen is Thijs Liebrechts is toen door de spelers weggestemd. En toen was Rinus Michels was degene die verantwoordelijk was... om de bondscoach te benoemen. En alle spelers, iedereen dacht, nu wordt Johan Cruijff de bondscoach. Dacht Johan Cruijff ook. En toen werd het Leo. En toen heeft Rinus Michels gedacht, ja, maar dit elftal kan als wereldkampioen worden. Maar zo klein was Michels dus. Ja, zo klein. Dat geloof je echt? Dat geloof ik echt. Of weet je het zeker? Nee, weet ik zeker. Ja? Ja. Wat klein, wat slecht. Ja, ja, dat weet ik zeker, helaas. Dus Michels was een groot coach. Niet Johan genomen om niet zijn EK88 te overtreffen? Ja. Wat een vervelende kerel is dat, postuum. Nou ja, dat is een zeer klein denken geweest van die man, helaas. Dat heeft ons een wereldtitel kunnen kosten gekost. Wat waar met het elftal heel ver gekomen, ja. Door Johan? Nee, door Michels. Okay. Je vindt het echt een held, hè? Ja. Ik vind het echt een held. En wie zijn nog meer jouw helden? Ik vind mensen die kunnen verliezen, vind ik helden. Ik vind Sven Kramer een held. Ja. Dat hij... Ja. Het ging te goed, hij pakte de binnenbaan. Nou ja, het is ongelooflijk wat daar gebeurd is. Ja. Dat je, hij wilde die buitenbaan ingaan en dan zie je iemand staan, die wijst je naar binnen. Ja, dan ga je ook naar binnen. Ja, maar dan ben je toch een held, dan ben je toch gewoon een flapdrol? Nee, je bent dan een held. Dat je dus bij spreken toch alle schuld op je neemt. Ja. Ja, en Frits, maar goed, ik vind hem een held. En ik vind mensen die kunnen verliezen. Dus op het moment dat Eddie Merckx begon te verliezen, vond ik dit een held. Op een prachtige gooi. Zoetemelk ook een held of niet? Nee, Zoetemelk is, hij is een geweldige wielrenner, maar is niet een echte held. Die man heeft de Tour gewonnen. Nee, geweldige wielrenner, dat zeg ik ook. En een groot wielrenner. Tweede geworden. Maar persoonlijkheid maar het is niet mijn, grote held, nee. Ik vind Michael Bogert, ook de manier waarop je in afgelopen helden het interview heeft willen geven aan Victoria Koblenko. Je zo bloot durft te geven, vind ik ook een held. Ik vind heel veel sporters. Frank de Boer een held? De nieuwe coach van Ajax? Frank wordt een hele grote coach. Want Frank gaat namelijk Ajax kampioen maken. Dus nee, Jan. Nee, Frank is een held. Frank wordt een hele grote coach. Ja, Frank is een hele grote coach. Want hij gaat Ajax kampioen maken. Dat denk ik ook, ja. Jan. Dat denk ik ook. Want Avelay is weg met PSV. Ja. Dus PSV heeft dacht duurkoop met goedkoop voor die 3 miljoen euro. En die reis, zijn knieschijf zit ergens bij zijn beste longpijp. Ja, dat is wel heel treurig. Maar voor Ajax heel treurig. Wat een feest, Jan Roos. Je zit helemaal op te leven. En Feyenoord is Feyenoord, waar staat Feyenoord? Frits hoopt dat Suárez blijft, weet je wel. Ja, want anders hebben we wel een spitsenprobleempje, geloof ik. Die man die een stuk uit mensen hapt. Nee, Suárez en dan hebben we die El Hamdi. El Hamdoui, ja. Dat is ook onbegrijpelijk wat daarmee aan de hand is. Die kan zich niet meer motiveren voor Ajax. Je doet een Frank de Boertje. Schreef Nico Dijkshoorn in Voetbal International. Ja. Nou, Nico had daar wel een goed punt in. Had hij ook gelijk dat het, omdat hij Marokkaan is... dat het Ajax-publiek zich nu tegen El Hamdoui keert... en waar ze dat bij Frank de Boer destijds niet deden? Zo eindigde de column van Nico namelijk. Oh, dat kan me niet eens meer herinneren dat hij dat... ik heb het even... Want ik ben achter met lezen, met tijdschriften lezen. Ja, maar ik ben in boeken gestart de afgelopen periode. Maar zit hier toch niet Nico Dijkshoorn op te hemelen? Nee, ik vind Nico Dijkshoorn soms scherp. Die komt pas in de tweede uur, jongens. Oh. Nou, dat vind ik wel een... ik lees hem wel met plezier, moet ik wel wat zeggen. Ja, nee, heb je het boek van hem gelezen? Kuif. Dat voetbalboek. Kuif en Dolder, ja, geweldig boek. Geweldig boek. Nico is een held. Het ging net lekker dat Ajax kampioen werd. En dat was allemaal wel leuk. En dat we nu niet. Nou ja, goed. Nee, maar ik geloof dat in de voetballerij wordt niet gedacht in Marokkanen of in Turken of in zwart of wit. Ook niet in homo's of hetero. Nou, bij de actieve voetballers niet, nee. Het publiek denkt zo. Maar ik weet zeker dat trainers zo geen seconde denken. Interesseert trainers spelers helemaal niet. Spelers ook niet. Nee, spelers zijn veel ruimdenkender. Waarom kennen we dan niemand in de Eredivisie? Ja, dat zeg ik net publiek. Ik bedoel, als jij in Engeland. Bekend staat als een gay speler. Ja. Denk ik dat je dan bij Newcastle United, als je daar met Chelsea komt, wordt uitgefloten. En ik denk dat het niet leuk is als je 90 minuten lang wordt uitgefloten daarom. En dat het daarom, het publiek is er nog niet rijp voor. En ik denk zeker in Oost-Europa, wat heel eng rechts af en toe aan het worden is, neem nu Hongarije op dit moment, waar ook die zwarte voetballers zijn toen bij Ajax ontzettend uitgescholden bij Ferencváros, geloof ik. Ja, ze deden oerwoudgeluiden. Of in Polen moet het verschrikkelijk zijn. Ja. Dus als voetballers heel gek zijn. Dat is Edward Gal, de topruiter in Nederland. Ook in de ruitersport, die heeft heel lang gedacht... zal ik het bekendmaken? Toen het bekend werd, zei iedereen... we kunnen ons het verder schelen. Oh, dus een nicht als een paard? Nou, dat is een beetje makkelijker. Dat moet ik even doen. Jonge, dat was een beetje flauw. Nederlands elftal, laten we eens even over iets leuks hebben. Ja, wel tweede geworden op het WK. Ga naar het nieuws, man. Ga naar het nieuws. Nou, sla het nieuws over. Je weet toch wat het nieuws is. Een aanslag in Egypte. Het gaat vriezen vannacht. Frits heeft een toekomst nog als nieuwslezer, geloof ik. Ik wilde iets met Oranje gaan doen. Ja, dat gaan we gewoon niet doen. Onze favoriete nieuwslezer, Rashid Fiennes, die is afwezig. 25 jaar geworden. Van harte. Van harte, jongen. Maar je kunt niet alles hebben. De nummer 4 uit de top 5 van Frits Barend. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. En zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief. Gisteren uit Lissabon. Ik mis je. Zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag. zonder vrezen, zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen de landen waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De ANWB waarschuwt automobilisten voor gladheid. Vannacht en ook in de ochtendspits kan het in het hele land verraderlijk glad zijn door bevriezing. De gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. Ondanks de gladheid en het einde van de kerstvakantie verwacht de ANWB een normale ochtendspits. Dat betekent dat er tussen 8 en 9 uur ongeveer 250 kilometer file staat. De Nederlandse spoorwegen verwachten wel grote drukte tijdens de ochtend- en de avondspits. Vanwege defect materieel zijn veel treinen korter dan normaal. De Egyptische politie heeft verschillende mensen opgepakt na de aanslag op een Koptische kerk in Alexandrië op Nieuwjaarsdag. 7 verdachten zitten nog vast. 10 anderen zijn na verhoor vrijgelaten. De afgelopen dag was het in Caïro en in Alexandrië opnieuw onrustig. Er waren demonstraties en honderden Kopten vochten met de politie. Dat gebeurde ook na de aanslag op Nieuwjaarsdag. Bij die aanslag kwamen 21 mensen om het leven toen een zelfmoordterrorist zich voor een kerk opblies. In Pakistan is de op één na grootste regeringspartij, de MQM, uit het kabinet gestapt. Hoewel de regering van president Zardari nu geen meerderheid meer heeft in het parlement, lijkt het kabinet niet in direct gevaar. De MQM zegt er niet op uit te zijn de regering ten val te brengen. De partij verwijt de regering te weinig te doen aan de hoge brandstofprijzen. De MQM is een vrij liberale partij die sterk anti-Taliban is. Kinderboekenschrijfster Hannah Kraan is overleden. Ze werd vooral bekend door haar boekenserie over de boze heks die voor het VPRO-programma Villa Achterwerk werd verfilmd. Het eerste deel kwam uit in 1990. Haar laatste boek, De Tuin van Krik, verscheen vorig jaar. Hannah Kraan is 64 jaar geworden. Het weer, lokaal kans op gladheid. Vanaf de Noordzee trekken winterse buien het land in. Het is vannacht rond het vriespunt in het westen en min 4 in het oosten. Overdag vooral in het kustgebied kans op een bui. Maximaal tussen 1 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik wil graag mijn oprechte excuses aanbieden voor Bluff. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf en ik vond Bluff ooit heel goed. Maar ik Vroge, H6, Tim Akkerman. Het ja. is een vreselijke proza uit Frits gaat nu echt iedereen weg zitten jagen. Ja. Oké, okay, beeld van wat ooit 3 goddelijke lichamen waren heb je op echtejanne.nl. De hashtag om ons op Twitter trending topic te maken is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, Guido Weijers is een gore smeerpijp. Maar dat is straks. Ja, en dan leggen we ook gelijk even uit waarom Guido Weijers een gore smeerpijp Uiteraard. Is. Of jullie of hebben niet. Natuurlijk gisteren naar de nieuwjaarsspecial gelezen. Dan weten jullie precies wat Guido Weijers gate is. En DM's en dat soort zaken. Maar dat gaan we straks doen. We gaan eerst verder met de... Oh ja, dat was dat meisje wat zei dat ze sms'jes van hem kreeg. Ja, en daarna nog diverse andere meisjes, Frits. Er is een hele beerput open gegaan. Ja, Guido Weijers. Dat is dus die gele grappenmaker, ja, die versiert meisjes. Dat nou, dat is toch wat? Dat doen er volgens mij heel veel. Ja. Meen je dat nou? Hoort dat niet bij het artiestenvak? Smeerpijp. Wij zijn geen artiesten, Frits. Bovendien, echte Janne, Frits. Weet je, zijn monogam. Ja. Frits, we hadden de... Doe even oranje nog. Hè? Nee, dat hele oranje verhaal, dat heb je weer verpest, Jan. Ik doe het gewoon niet meer. Ja, laat hem maar. En trouwens, we zijn tweede geworden. En we weten ook precies waarom we tweede zijn geworden. Waarom? Robin van Persie. Ja. Klaas-Jan Huntelaar erin een ware wereldkampioen geworden. Volgens mij de tenen van de keeper van Spanje, hoor. Nou, die had Robert er gewoon... Maar laten we het aan een echte deskundige vragen. Nee, we houden op over het voetbal. Okay. Ik wil namelijk over iets anders hebben. De nieuwe Joden. Je bent natuurlijk dan de oude Jood. Ja. De nieuwe Joden van Job Cohen. Wat vind je van die uitspraak? De Marokkanen zijn de nieuwe Joden. Ja, echt. Word daar zo moe van. Zo moedeloos ook. Geert Mak wil ook ons in die richting uitduwen. En omdat zij zekere status hebben, allure hebben, gezag hebben... gaan mensen het nog geloven ook. Kijk, hij heeft het niet zo gezegd. Ik heb het interview gelezen in Vrij Nederland. Ja, ik ook hoor. Maar je kunt het er wel uithalen. Maar überhaupt moet je al die associaties en al die vergelijkingen gaan zo verschrikkelijk mank. Ja, de jaren 30 zijn zo niet te vergelijken met nu. Het is nogal pijnlijk. Nou, je zou er bijna uit kunnen concluderen dat het niet zo erg was in de jaren 30 voor de Joden. Nou, je kan ook concluderen dat, omdat ze in de criminaliteitscijfers komen Marokkaan nog veel voor, dat die vergelijking op die manier een soort van gezichtsvervalsing is. Nee, dat zeg ik. Het is, ik bedoel, ik hou überhaupt niet van generaliseren. Ik ga ook niet hebben over de Marokkaan of de moslims. Dat of is over ook, de Joden. Of over de Joden, want het is ontzettend lullig ook weer voor Marokkanen en moslims. Maar, dan zal ik het niet over de roodharigen hebben, heren. Bijvoorbeeld, pas op dat je niet op groen springt, hoorde ik vroeger altijd. Ik maar heb geen rood haar, hoor. Het is een ongelofelijke blunder van de, vooral in links-Nederland en de Partij van de Arbeid. En daar is Eddy Terstal ook een van de woordvoerders van en zich tegen te verzetten. Om daar maar net te doen alsof dat een keurige vergelijking is. Ik las laatst weer een stuk van Geert Mak ook, denk ik, meneer Mak, kom nou even op, zeg. Doe even normaal. Ja, die schreef geloof ik vanuit Portugal toen een heel boekje over hoe wij in Nederland reageren op Pim Fortuyn. Dat vond ik dan ook wel aardig. Nou, daar heeft hij ook een aantal blunders in begaan. Maar goed, dit is dus een godheid op geschiedschrijvingniveau. En hij maakt op dat gebied maakt hij een gigantische blunder. En die wordt heel veel gemaakt in links-Nederland. Maar, helaas. PvdA is niet jouw partij? Ja, het is wel mijn partij. Dat maakt het juist treurig. Want je bent er echt boos om, hè? Ja, ik ben er echt boos om. Ja, ik vind het echt ongelooflijk ook het Israël. Je stemt met tegenzin op de Partij van de Arbeid. Het Israël-besje, wat ontzettend mode is. Net doen alsof er is nu weer een aanslag in Egypte, in de Koptische kerk. De christenen uit, dat wordt maar vergeten, in de Gaza-strook. Of in de westelijke Jordaanhoeve wonen, geloof ik, 35% christenen. Ik geloof dat er nog 5% christenen zijn. Waar zijn ze gebleven? Nou ja, die gevlucht worden uitgeroeid. Ja, gevlucht. Nou ja, ik laat en daar hoor ik de Greta Duisenbergs en de Dries van Achts en de Martijns van Dam niet over van deze tijd. Of de Brinkhorsten. Nee, maar die zijn van de Broeken. Maar die zijn ja, goed. Die zijn van de goede kant. Ja, dus heel fout. Ja, maar ja, dat weten zij natuurlijk niet. Goed. Ja, dat weten ze drommels goed. Dan gaan we nog eventjes mijn favoriete stukje van de show doen. Job Cohen afzeiken. Ja. Hoe doet hij het? Nou ja, god, dramatisch natuurlijk. Dankjewel, Frits. Nou, dan gaan we het even over iets leuks hebben. Jan? Ja, Frits. Ik mis het. Seks, Jan? Nee, Barend en van Dorp. Oh, god zo. Nou, jeetje. Waar is Henk? Want Henk beloofde destijds, jullie zullen nooit meer van me horen, maar die gek die heeft het nog waargemaakt ook. Ja, Henk is, ik heb Oudejaarsdag uiteraard weer even gesproken om gelukkig nieuwjaar te wensen. We spreken elkaar nog regelmatig. Maar Henk is adviseur bij Paul de Leeuw. Ja. En volgens mij zeer actief. Dus het is met zijn carrière naar beneden gestort. Nee. Adviseur bij Paul de Leeuw, dat zou je niemand aan willen doen. Henk is, doet alleen om op de achtergrond. Maar hij heeft wel de zolle Frits. Jullie zouden nog ongelooflijk hebben kunnen prijsschieten het afgelopen jaar, toch? Ja, de eerste 2-3 jaar was ik echt heel blij dat we gestopt waren. Want ik was echt een beetje gaar en echt op. En ook van de bedreiging, moet ik eerlijk erbij zeggen. Het was voor mijn gezin niet altijd even leuk. Bedreigingen? Ja, we hebben behoorlijk wat bedreigingen gehad, ja. Oh. Zowel fysiek als via de mail. Ja, natuurlijk als Angel hebben jullie toen maar ook via mail en niet altijd even leuk. Vanuit welke hoek? Ja, uit alle hoeken kwam dat. Dat kwam als dat is dan wel weer prettig. Als je bij spreken Ayaan Hirsi Ali had, kwam je uit niet-moslimhoek. En als je een Pim Fortuyn, dat kwam het weer uit moslimhoek. Het kwam we waren gelukkig voor alle kanten waren wij target. Maar de eerste jaren miste je het niet? Nee, geen seconde. Nu heb ik wel af en toe, maar ik heb nu met Barbara gelukkig een heel leuk programma. Sport. Ja, maar dat wordt breder, Jan. En Barbara is geen Henk. Maar dat wordt breder. Nee, klopt. Dat ziet Barbara ook drommels goed in. En dat is ook heel. Ik weet dus wel hoe een duo werkt. Dat je elkaar de ruimte moet geven. Maar Henk en ik hadden we waren geweldig op elkaar ingespeeld. Dat is gewoon, het was een organische eenheid. Ja, een soort warme tweeling. Ja. Zoiets wat ik ook met mijn bloedgabber. Ja. Zoals wat jullie net zeiden, dat konden wij dus ook. Jan Dijkgraaf begon. Of jij begon met een tekst die Jan moest doen. En toen zei je, neem jij mijn tekst nu over. Dat vond je leuk? Bij de meeste presentatoren zou dat na afloop tot ruzie leiden. Oh nee. En die dat bij jullie dat leidt tot. Wij kussen dat af. Ja. Nou, en dat konden Henk en ik ook. Wij konden elkaar ook in de reden vallen. Of zeggen, Henk, oh sorry. En een goede presentatie doen, kan dat? Nee, maar ik gun Jan ook gewoon de mogelijkheid. Ja. Nou, stel nog eens een keer een goede vraag. Kom op, je kan het. Ja. Goeie vraag, joh. Waar ben je nou toch mee bezig, man? Ja, maar je zei dat Barend en Barend breder gaan. Ja. Het wordt dus gewoon de nieuwe Barend en van Dorp, maar dan Barend en Barend. Nee, maar dat kan niet. Ik bedoel, dat is uniek geweest wat Henk en ik gedaan hebben. Nee, maar qua onderwerpen? Qua onderwerpen zullen we breder gaan, ja. Dat is, waarom doe je dat? Wilde ik van het begin af aan al. En RTL wilde eerst toch even, vooral omdat het een mannenzender is, dat we ons op sport zouden gaan richten en dan kijken hoe het programma ontvangen zou worden. En ik geloof dat het goed ontvangen is. En ik geloof dat de bedoeling is dat het doorgaat. Is er dan niet een probleempje dat jij alles kan en Barbara sport is? Nou, Barbara is in wezen veel breder dan die sport veronderstelt. Barbara heeft ook in Amerika business management gestudeerd. Want Barbara wilde alles behalve sportjournalist worden. Want dat deed haar vader al. En dat kon ze altijd nog, zei ze altijd tegen mij. Heb jij trouwens, Frits, in 2010 wel eens geteld hoe vaak jij Barbara en ik zegt? Heel vaak, denk ik. Dat zeg je heel vaak. Ja, maar dan komt dat we natuurlijk samen een blad maken. En hoe zegt Barbara dat? Zegt hij Frits en ik? Papa en ik? Nee. Frits en ik? Denk het wel. Ik denk papa ook, hoor. Maar het klinkt een beetje klef af en toe. Maar met Henk deed dat nooit. Het was nooit Henk en ik. Jawel, ja, joh, heel vaak Henk en ik. Dat is smieren, Frits. Oh. Nee, maar het klopt. We werken natuurlijk samen. Maar jullie, wat ik eigenlijk bedoel is, jullie in de televisiewereld barst het van de ego's. Ja. En jij deelt alles. Ja, ik ben altijd, ik heb geleerd uit de Torah, van delen word je niet armer. Ja, maar je deelt ook eigenlijk altijd succes. Nou ja, het gesprek slaan we dan even over. Maar je deelt toch eigenlijk altijd succes. Wat je aanraakt wordt goud. En dan slaan we het gesprek even over. Ja, maar goed, ik heb het over het gesprek hebben. Mag je het ook over hebben? Ik heb nooit zo'n probleem met delen gehad. Het gesprek was hartstikke leuk, maar het had radio moeten zijn. Nou, stelling. Daar zit iets in, heb je gelijk. Jan, heb je niet helemaal ongelijk. Zag er allemaal niet uit. Max van Wezel. Nou, Max is natuurlijk een geweldige journalist. Radioman. Geweldige radioman. Maar geweldige radiohoofd. Er zit iets in wat je zegt. Maar waar gewoon, het was een gebrek aan geld om inderdaad mooie decors te hebben. Maar gebrek aan geld, er zaten hele rijke mensen in, waaronder jezelf. Ja, nee, we hebben er ook heel veel geld in gestopt. Maar je weet zelf, ik weet niet, wat kost een programma bij de publieke omroep? Een beetje talkshow kost 30.000, 40.000 euro. Nou, bij ons kost het 1.500 of 2.000 euro. Ja. Ja, dat zag je er ook wel vanaf. Dat zag je er ook aan af, dat geef ik ook keer. En Frits, ik heb het gerucht gehoord dat jij zelfs in Wende Snijders hebt geïnvesteerd ooit. Klopt dat? Dat klopt ook, ja. Waarom? Met alle plezier. Nou, René Sommer was toen onze eindredacteur. En die had een verhouding met Wende. Die heeft hem misschien ook wel ontdekt. Hij heeft een prachtige documentaire met haar gemaakt. Over in Parijs. En toen wilden ze een cd. En toen kregen we een brief. Willen jullie ook geld stoppen in die cd? En ik vond het hartstikke leuk. Dus dat hebben we gedaan. Hoeveel heb jij in Wende gestoken? 1.000 euro. Oh. Doe je dat vaker? Ik heb vaker gedaan. Ik heb het ook bij Toemler bijvoorbeeld gedaan. Toemler, het stand-up comedian café. Ja. Toen Raoul Heertje ermee begon. Daar is Guido Weijers ook begonnen. Nee, die is er niet begonnen. Nee? Nee, volgens mij niet. Daar stak hij wel bij Najib Amali van die flyers in de zakken. Ja. Weet je Ja. Najib is daar begonnen, ja. En Hans Thewe treedt erop. Iedereen treedt erop. Eigenlijk komt hij een beetje in de... Zou jij je geld in ontsteken, je Henk? Als jullie... Nee, als jullie... ik vind het een leuk programma. En als jullie bijspreken bij een organisatie zouden zitten waar het geld ontbrak om jullie programma mogelijk te maken, zou ik er geld in stoppen. Waarom? Omdat ik vind dat dit soort programma's moeten er zijn. Waarom? En dat vond ik ook bij Toemler en de Comedy Club toen, of Comedy Train, dat soort culturele uitingen moeten mogelijk kunnen zijn. Ja, dit is cultuur, hè, dit. En dan heb je dus geen, hoef je helemaal geen overheidssubsidie te vragen. Waarom vind je dat wij er moeten zijn, Frits? Zonder heel erg meta te worden. Ja, dan wordt het een beetje slijmerig. Nou, daar houden we wel van. Nou, het is een afwijkend programma. En de manier waarop jullie met elkaar zitten te dollen en een beetje de boel in de maling nemen, een beetje... Ik hou wel van die manier van radio maken. Ik geloof dat Henk en ik, toen wij begonnen met Tussen Barend en Van Dorp, ik hoorde gisteren of vrijdag bij de top 2000 op nummer 80 de Marks en Clark band met Worn Down Piano. En dat was onze herkenningstune van Tussen Barend en Van Dorp. Maar ook daar probeerden wij onszelf in de maling te nemen, een beetje te dollen. En Magic Duo waren jullie, Jan en ik ook. Hoe lang hou je dat vol zonder ruzie te krijgen? Als je elkaar adem gunt en je moet van elkaar houden. En je moet met de rug naar elkaar kunnen staan. En dan weten, hij streekt mij geen mes in de rug. En ik gun hem het succes. Ik gun hem de leuke opmerking. Want het maakt het programma beter. Dan moet je niet jaloers zijn. Als je jaloers erop bent, moet je er gauw mee stoppen. Ja, dit is dan niet echt een lang leven beschoring. Nou ja, ik zie aan jullie ogen dat jullie het leuk vinden als de ander scoort. Ja, maar ik ben wel een Darwinist, moet ik eerlijk zeggen. Als je wat mankeert, dan trap ik hem zo voor die hyena's. Ja, grote mond heb je nu. Ik hoorde net dat je vader bent van een tweeling en een dochter. En dat je daar heel liefderijk over praat. Het is echt zo'n buggy duwer, hoor. Dat zou je een echte Johan kunnen zijn. Ja, precies. Jongens, voordat ik vind het wel goed gaan. Voordat Frits, we dit concept op zee belden. Even nog iets unieks van jou. Want ik ben ook wel eens in jouw programma geweest. En niet voor heugelijke dingen op tv. Ja. Jij bent echt de enige in Nederland die elke dag, elke keer 's ochtends, daarna de mensen die te gast bij je zijn geweest, gaat bellen. Ja. Daardoor heb je dat boek, hè? Met al die adressen en die telefoonnummers. En daardoor zegt niemand nee tegen je. Nou, het heeft ten eerste, toen Henk en ik begonnen met televisieprogramma maken, Barend van Dorp, heb ik meteen gezegd, met Henk en ook met de redactie, ik vind dat je mensen moet ontvangen zoals je mensen thuis ontvangt. Als je mensen thuis ontvangt, dan is er een drankje, dan is er een hapje, zorg je dat er gezelligheid is. Als jij gasten thuis krijgt bij het ontvangen, dan zorg je dat ze goed te eten en te drinken krijgen. Ik heb dat geleerd, we hebben het ook van onszelf, maar ik heb dat geleerd met name in de mediterrane landen. Frits, mag ik je even onderbreken? Ja. Want we hebben jou net een biertje gegeven, maar daar zit een dopje op. Ja, en dat kan ik niet met tanden. Nee, maar vind je dat ik dat dan nu even openmaak? Want ik hoor je net over gastvrijheid. En die nootjes, dat doen wij dus niet, Frits. Nee, want weet je hoe dat met bacteriën en nootjes zit? Wat jullie die gasten hebben aangedaan? Nee, maar dus, en dan zeg ik altijd, en dan als je dus gast bij ons bent geweest, kan het soms heel hard eraan zijn toegegaan. Maar ik vind wel dat ik de volgende dag moet bellen. Bent u netjes ontvangen? Is het naar tevredenheid verlopen? En dan zeggen mensen, ja, ik had dit en dat. Ik zeg, ja, maar goed, dat is nu eenmaal het programma. Ja. We zijn een journalistiek programma. Maar, nou, en mensen stelden dat toch op prijs. En juist altijd zorg ik dat ik de eerste die belde, als ik zag dat het gesprek niet liep zoals diegene verwacht had. Ja. Belde ik meteen. Henk trouwens ook, we belden allebei. Dan Frits, hebben we na gisteren nog heel wat af te bellen, geloof ik. Ja. Frits, ben je goed ontvangen? Ik ben goed ontvangen hier. Vanavond Ja. Nou, alleen drinken, je hebt geen eten. Nee, maar ik had ook geen eten gewild, want ik heb heerlijk gegeten vanavond. Ja, maar het had er wel moeten staan. Dat is zeg maar het, nou, het heeft... Kijk, dan komen de nootjes. Maar het is wel leuk als je naar afloop is nog... Is dit jouw juridische kant? Dat je zegt, er is geen buffet, maar ik had er ook niet van gegeten? Nee, maar dat is wat je wilde. Dat is een doordenkertje. Dat noemen wij dan weer een godspier. Dat is een doordenkertje. Maar het is inderdaad ook de Joodse kant. En dat is ook de Turkse kant, de Marokkaanse kant. Ik weet nog toen wij, Henk en ik, voor het eerst bij Surinaamse voetballers kwamen. En ook bij Turkse en Marokkaanse voetballers. Dan was er eten in huis, dat wil je niet weten. Een gastvrijheid, dat wil je niet weten. Ja. Daar heb ik zoveel van geleerd. Daar kunnen wij zoveel van leren als Calvinistische Nederlanders. Ben ik helemaal met je eens. En Joden hebben dat dus ook. Het is altijd goed te eten in huis. Als je bij de zogenaamde allochtone voetballers, van Bronckhorst tot Seedorf tot Boelo, waar dan ook, daar is altijd te eten in huis. Bogarde, ik ben een keer Bogarde, zijn moeder was overleden. En vroeg hij of ik langs wilde komen. Dan was er een rouwavond. Nou, dat was met eten. Ja, een zootje gebakken kippen. En eigenlijk dus ook heel gezellig. Ja, daar kunnen we inderdaad wat van leren. Ja. Frits, om jou te bedanken, ga nu eigenlijk mijn grote vriend en collega. Frits was ons een eer en genoegen. Jan Dijkgraaf, lof uit. Bedankt voor je komst. Ontzettend bedankt. En we gaan je nog een keer, niet meer. Ja, we gaan jou nog een keer bellen voor echte Jan of Johan natuurlijk. Maar die muziek gaat gewoon door tot 2 uur. Okay. En de nummer 3 uit de lijst van Frits Barend is een nummer dat zelfs bij de grootste criticasters van ons programma in de smaak zou vallen, naar wij denken. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley, down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card. got a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, Mr. A vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down? Jan, ja. Dat was natuurlijk de River van de Bos. En ik moet zeggen, dat was goede muziek. Ja, en een geweldige gast. Maar, nee, maar na Bluff denk je in één keer, hé, zo kan het dan ook. Ja, nee, Frits is van alle markten thuis. Dat heb je als je zo'n breed publiek hebt aangesproken. Ik zei het al. Het is trouwens voorlopig een behoorlijk hengstenbal bij Echte Janne vanavond. En dat mag ook wel eens een keer, want normaal zijn we van de vrouwen. Maar als we het over testosteron hebben en over een persoon waarin een overdosis van die zooi aanwezig is, dan hebben we het natuurlijk over La Vie en Rose. Aan het einde van ieder jaar verschijnen er de lijstjes en op menig lijstje stond Job Cohen. Niet één keer positief. En dat is ook niet zo vreemd. De man die burgemeester van het land zou worden, werd uiteindelijk helemaal niks. Op de valreep van het afgelopen jaar maakt Job zich nog belachelijker dan zijn hele Yes We Cohen optreden tot nu toe. Uit het niets komt hij met een progressief blok tegen het kabinet. Een kabinet dat al maanden goed draait, dat al maanden werkelijk niets te duchten heeft van de oppositie, laat staan de opperstuntelaar van de PvdA. Nog voor het linkse blok zich gevormd heeft, is het alweer uit elkaar gedonderd. ChristenUnie heeft er geen trek in. D66 voelt zich tegen de verdrukking in, niet links. Dus Job moet het klaarspelen met de grote rode concurrent SP en GroenLinks met groentje sap aan het stuurloze roer. Mark Rutte zal geen minuut minder slapen van zijn club lieverds. Omdat het niemand ontgaat dat de langste tijd van Cohen als partijleider wel is geweest, werd hem gevraagd wat hij ging doen na verlies bij de Provinciale Statenverkiezingen. Natuurlijk zei hij dat hij zou blijven, want dit was natuurlijk de allermooiste baan. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Dat is natuurlijk gewoon gelul. Hij kan niet zeggen dat hij dan opstapt, maar dat gaat hij wel doen. De man is zo beschadigd dat hij op het Binnenhof niets meer te zoeken heeft. Nou ja, het zal wel de Raad van State worden en uiteindelijk de Eerste Kamer. Maar daar heeft het volk niets over te zeggen. De perfecte job voor onze Job dus. Jan Roos. Vriend. Kennis. Ja. Bloedgabber. Ja. Doe jij ook aan verzoeknummers? Voor één keer? Nou ja, waarom niet? Nou, wij zenden namelijk op in de nacht van 9 op 10 januari weer uit. Oh ja, joh. Zou je dan de naam Cohen gewoon 0 keer kunnen noemen? Nee. Ja, dat kan jij wel. Jij kan namelijk alles. Jij stelt mij een vraag, ik geef je antwoord. Jij bent het talent van het jaar op het radiogebied. Mediatalent, hè? Kom op. Nou, het mediatalent. Jij gaat gewoon volgende week 0 keer die naam van Job Cohen noemen. Maar waarom? Ja, ik ben toch ouder. Nou, dat kutspel maar dan. Ja, start maar in die troep. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja, het en echte Jan radiospel. Nou, u hoort het al. Kabouter Gudsinglow is alweer aan het schreeuwen. Elke show heeft zo'n zwarte gat. Elke show heeft zijn schaamteplekje. Ja, we willen ook. Poepgaatje willen heeft ook onderscheiden van die grijze troep, toch? Of die? Van welke grijze troep? Ja, dit. Nou ja, ik weet het. Als jij een column hebt gedaan en daarna komt dit, dan lijkt die column nog beter dan die was. Ja, dat doe ik in het café ook altijd. Ga ik naast de lelijkste man staan en dan op een gegeven moment... Dan valt het best mee met jou. Zo is het, ja. Hè, Jan? En daar kies ik ook mijn co-presentatoren op uit. Gaat. Ja. We waren mee bezig. Oh ja, met dat kutspel. Wat is de bedoeling? Onze kabouter die heeft dan van 3 nieuwsfeitjes een zin gemaakt. Nou, dan kunt u inbellen op 0900... wat is dat nummer? 11, het is 0800-1121. 0800-1121. Als je die 3 nieuwsfeitjes herkent. En dan krijg je het echte Janne-t-shirt. Mocht je het goed hebben. En ik zou u vertellen, dames en heren, jongens en meisjes... Hij is moeilijk vandaag. Hij is moeilijk, maar wij zijn vandaag makkelijker. Want we willen er weer vanaf. Dus, ASAP. Start maar in. Natuurliefhebbers in de Amerikaanse staat Arkansas deden vanochtend een lugubere vondst. Daar waren meer dan 1000 babyboomers uit de lucht gevallen. Een ramp van bijbelse proporties, zo zeggen overheidsfunctionarissen. God, wat is dit leuk. S'nachts op Radio 1. Marieke. Hoi. Hi, Marieke. Hi. Ik wil wat van jullie vragen. Nou, kom erop. Maar nee, jij moest toch juist iets tegen ons zeggen? Nou, vraag maar wat. Wil je Aad Zonneveld van de zender afhalen? Aad Zonneveld? Ja. Is dat die... Die honkballer? Die honkballer? Ja, uit de stad achter de duinen? Week. Ja. Die belt elke week, maar hij valt ontzettend veel luisteraars lastig met vieze seksuele praten. Gadverdamme, nou, doet dan gaan we dat? Hem niet afhalen. Dan gaan we hem ter verantwoording roepen straks. Ja, we zullen hem eens even pakken, die vuile smeerpijp. We gaan die Zonneveld, gadverdamme. Nee, het is echt afschuwelijk. Wat zegt hij dan bijvoorbeeld tegen u, Marieke? Nou, hij heeft een aantal luisteraars. Hij heeft ooit een keer zijn nummer doorgegeven. Ja. En toen had hij een aantal luisteraars gebeld. En ja. Dan krijg je praatjes van. Steek een vibrator in je reet. En een Turk en een Marokkaan. En een Turk laat en je helemaal uitwonen. En, Marieke? Marieke, dat is wel Radio 1. Misschien kan je een beetje op je taal letten. Ik zou even graag willen dat je iets netter zou doen. Maar in ieder geval, maar we je belde pakken, voor hoor, een spelletje. Heb je nog een idee wat het antwoord is voor het spelletje? Of kom je alleen in ons lastiggevallen over Zonneveld? Nee, ik kom jullie niet lastiggevallen. Nee, dankjewel, Marieke. Hey Marieke, dit kan je baan kosten bij echt niet al als je bezoven bent. Nou, doei! Ja, Bram, daar ben je, jongen. Yo, hey. Hey. Zeg het maar, Bram. Nou, het gaat over die dode vogels die uit de lucht gaan verdwijnen. En de tweede was de babyboomers die ons gaan geld gaan kosten. En de derde was Australië wat onder water staat, of Queensland in ieder geval. Hé, hey, die Bram is een koning. Ja, te gek, toch? Hey, gast, top, man. Jan, vertel eens even wat Bram heeft gewonnen. Bram, in ons grote prijspakket zit deze week, en dat is al echt het hele jaar zo, 1 echte Janne t-shirt. Gefeliciteerd. Te gek, dit was een hat-trick. Ik heb er al 3 keer nu, dus... Wat, je hebt al 3 echte Janne t-shirts? Ik heb er al 3. En ik spaar ze voor mijn vrienden. Want, heb jij trouwens ook dat als je dat t-shirt draagt, dat al die lekkere wijven op je springen, zeg maar? Absoluut. Nu, die Wende Snijders types, zeg maar. Ja, ik moet ze allemaal afslaan tegenwoordig. Hey, Bram. Maar hier in Groningen is het nog niet zo erg. Ik probeer jullie een beetje te promoten hier. Worden wij ontvangen in Groningen? Ja. Ik wist helemaal niet dat zo ver ging. Hey, Bram. We gaan je aan die dwerg geven. Die noteert weer je adres, maar dat heeft hij nog. En dan, dan komt dat shirt er weer aan. Bedankt, man. Hey, dank je. Hoi. Doei. Hey, Jan, de muziek is gelukkig vandaag beter dan de spelletjes. Hey, moeten we dit spelletje blijven doen? Ja, dit blijven we zeker niet doen. Dus dat komt volgende week weer terug. We gaan naar de nummer 2 uit de lijst van onze goede vriend Frits. Nou, dat was Clocks van Coldplay. Dat vond jij goede muziek? Ik kan hier heel goed mee leven, Jan. Ja? Ja, maar wij gaan even wat vlekjes wegwerken van gisteravond. Ja, dat was wel even nodig. Zeg, god, wat gebeurde er allemaal? Wij dachten daar, Rob Stenders komt dan met een pakket veren. Die gaat hij bij ons keihard anaal inbrengen. Ja, daar zat ik ook helemaal klaar dat voor. Dat wilden we ook graag. Dat leek ons hartstikke leuk. En wat deed hij? Nou, hij flikkert Super Jan eruit. Onze super, super vriend Super Jan. Dus we hebben eindelijk een nicht bereid gevonden voor ons naar allerlei ballet shit en zo te gaan en musicals. Cultuur voor echte Jan op te pakken. Hogere cultuur. En wat denk je? En dan zegt Stenders, ja, Super Jan kan wel wegblijven. Maar Stenders mag 100 keer radiobaas zijn. Maar ja, volgens mij gaat hij daar helemaal niet over. Hij gaat over de centen. Dat is waar. Maar de borrelnootjes, hebben we net gehoord. Hij heeft natuurlijk wel onze vrienden beledigd, laten we eerlijk zijn. Ja. Dus met Super Jan moeten wij binnenkort een hamburger gaan eten in een Amsterdamse etablissement. En nou, hadden we ook nog iets met Janine Hennis. Ja, dan kunnen we gewoon nog een hamburger bestellen. Die was ook niet blij met meneer Stenders. Nee. Dus dat wordt een hamburgerfestijn. Ja, en wie gaat dat betalen als ik maar... Stenders. Dat mag ik maar hopen. Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, dat ging helemaal mis. En we hadden dus een nieuwjaarspecial. En zo'n beetje de helft van onze rubrieken werden eruit geflikkerd door Rob Stenders. Hartstikke leuk. Fijne vent hier, Rob. En verder zei hij dat hij zeer tevreden was. Ja, hartstikke leuk. Ik geloof dat die ad nu uiteindelijk mag blijven. Met Ctrl-Alt-Delete. En dat wij ook binnenkort eruit geflikkerd worden door Rob Stenders. Dat is ongeveer het plan de campagne. Ach, en, ja, maar het kan nog een weekje duren. Maar we hadden ook echt keihard nieuws gisteravond. Meen je dat wel? Dan had ik waarschijnlijk een wegtrekkertje nog. Nee. Vertel eens. Luister maar even. Wil die en die ophouden met stalken? Noem eens even wat Twitternamen dan. Guido Weijers, trouwens. Guido Weijers? Guido Weijers. Nee. Dat is toch die schele cabaretier? Ja, die. En die heeft jouw geile dingen gedm'd? Ja, en toen ik hem niet wilde ontmoeten, zei hij... Dan ga ik je unfollowen. Hé, maar wat zei hij? Ja, dat wilde hij? Wat heeft hij gedm'd? Hij begon heel leuk, hoor. Ja, dat doen wij altijd. Ik vind je stukjes leuk en zo. Leuke stukjes. Ja. En daarna... Een van die mooie ogen. Inderdaad. Ja, kan ik iets betekenen voor je carrière? Naar Carré komen. Ben ik naar Carré gekomen. Ook naïef trouwens. Ja. Toen nodigde hij mij uit in een hotel. En toen zei ik, dat doe ik niet. Ja, Jan, het gekke was... Dit was dus Rosa Timmer, die bij ons te gast was. Ja, van de erotische tweets. Dus foute mannen zouden nu meteen het woord uitlokking gebruiken. Maar wij zijn geen foute mannen. Nee. Maar het gekke was, na die uitzending in de zaal... zat iemand van wie we de naam niet zullen noemen... omdat het Sarah Bouffaris was. Die zei van, wat heb jij dan precies van Guido gekregen? En toen bleek dat de dames exact dezelfde teksten van die man hebben gehad. Kraak. En vandaag meldde zich nog een jonge dame die ook dat soort teksten heeft gehad. Dus het blijkt dat meneer Weijers niet alleen grappen jat... maar ook kut copy-paste aanzoeken doet naar allerlei dames. En we hebben ook ontdekt wat de overeenkomst is. Ze zijn allemaal tussen de 20 en de 30. Ze hebben allemaal lang donkerblond tot bruin haar. Ja, en volgens mij moeten wij als echte ouderwetse journalisten... Guido Weijers is om een weerwoord gaan vragen. Het is dus niet alleen grappige Guido, maar ook geile Guido. Ja. Hij neemt niet echt snel op. Gaat het ook niet doen, denk ik. Please enter the 10 digits of the phone number of Guido ligt in een buitenlands hotel waarschijnlijk. Ja? Then press hash. Nou, daar gaan we. Ja, wat gaan we doen? Nou, ik ga het even inspreken. Please enter the 10 digits of the phone number of the person. Ja, ik krijg de pleuris. Wat moeten we nou doen? 10 nummers invoeren. Ja, volgens mij is het jammer dat op dit moment te doen. Wat? Ja, gelukt. Ja, nou, lekker. Spreek maar in. Ah, ik kan inspreken. Dit is de voicemail van Guido Weijers. Ik heb mijn geluid bijna altijd uitstaan en neem bijna nooit de telefoon op. Hij is wat neuken. Voor pers, bel met 06-1094-5209. Voor andere zakelijke contacten... Dit heet een Rutger van Santen. www.loens.nl voor de contactgegevens. Oh, leuk. Loens.nl. Ja, Jan. Ja, die kon even het knopje niet vinden. Dat is ook niet zo gek als je met je linkeroog in je rechterbroek zo kijkt. Dag Guido, goedenavond. Alles goed, jongen? Ik zit live in de uitzending bij Echte Janne. Je kent het misschien niet, maar wij kennen jou wel. En niet alleen wij, maar ook onze Rosa Timmer van de erotische tweets. Ken je die toevallig ook? En Sarah Bouffaris, gewoon omdat we die ook kennen. En het blijkt dus, Guido, dat jij meisjes versiert via Twitter. En daar houden wij helemaal niet van. Ja, Guido de mazzel. Bekijk het maar. Hij is weg. Was dit het? Ja, ik vind het wel laf. Nou ja, goed. Hij wist dat we gingen bellen. bedoel, wij kondigen de hele dag op Twitter, waar hij zijn successen meldt, 2,7 miljoen kijkers. Echt de hele dag kondigen aan Guido, we gaan je bellen. Want we hebben wat vragen voor je. En meneer neemt nu opeens niet meer op. Het is dus een schele lafbek. Zeker. Laten we even luisteren naar de oudejaarsconferentie van meneer de jonge meisjesversierder. Opdat alle twintigers met lang donker haar weten welk vrouw onvriendelijk schepsel ze in de suite van het Schimmelpennikhuis in Groningen, want daar doet hij het, gaat betreden. Humor om te lachen. Het is wel een beetje mijn theorie, hè? Mannen vallen op schoonheid en vrouwen vallen op... Nou ja, kijk, Jack de Vries is niet de gorilla die de wolven wegjaagt voor de grot. Maar door zijn status, door zijn functie die hij had, zat hij natuurlijk wel vrij hoog op de apenrots. En macht erotiseert. Zo werkt het. Vrouwen kunnen zich blijkbaar wel omhoog neuken. Monica Lewinsky, Marilyn Monroe. Maar mannen kunnen zich blijkbaar alleen maar omlaag neuken. Jack de Vries, Tiger Woods, Wesley Snijder. Ja, volgens mij was dit grappig. Ja, dus, ja, jezus. SBS6 in dit geval. Ik vind het helemaal niet zo grappig. Ik vind het zo respectloos voor de dames. Het is seksistisch en daar hou ik niet van. Maar en zouden er ook vrouwen intrappen in die mailkanonades van die man? Nou ja, je hebt natuurlijk Starfuckertje erbij. Dat weten wij ook. Star, kom op. Ja, hij is de cabaretier van de oudejaarsgrappen. Ja, van Muiswinkel ook. Ja, dat is waar. Hé, hey, wat doen we met hem? Nou, we laten hem niet los. We gaan hem wel achtervolgen. Maar eigenlijk... Zullen we elke week gaan bellen? Maar, Jan? Ja? Het is toch gewoon een gezonde Hollandse jongen die lekkere wijven... Nou, dat willen we dus, wil ik uit zijn mond wel horen. Ja, maar wat is eigenlijk het probleem? Dat wil ik uit zijn mond horen. En anders gaan we die mailtjes allemaal oplezen die hij stuurt naar die vrouwen. Ja. En dan merken we dus wel of die wordt opgepakt door de politie... terwijl die op moet treden in Schin op Geul of Zandvoort. Dus dit is ook een oproep. Meisjes in Nederland, als Guido Weijers je gemaild of getwitterd heeft... met de vraag van zullen we een keer in een hotel afspreken... dan kan je dat hele verhaal mailen naar echtejannen@poont.tv... of twitteren naar @echtejannen. Dag, ja, heel goed. Wat zijn we toch een ongrijpbare gast, hè, Jan? Want het ene moment een onverbeterlijke schoft... en het volgende moment een man die de dames op een troon zet. Hier is Martin. Die donkere dagen zijn weer op zijn retour. Het nieuwe jaar is begonnen. En daarmee zijn ook de nieuwe kansen geboren. Hoop op beter, mooier... En vaker, want voor je het weet, dansen die lammetjes weer in die wei. Zwemmen die pulletjes weer in die sloot. En heb ik, God betere, weer een eigen show op Radio 1. Want laten we eerlijk zijn, deze anderhalve minuut per week is natuurlijk een schande als je bekijkt wat ik voor dit land gedaan heb. Maar nieuwe ronde, nieuwe mogelijkheden. Ga op zoek naar je grote liefde. Begin eens aan dat boek dat je altijd aan wilde schrijven. Neuk die buurvrouw dan toch een keer. Want elk begin is moeilijk. Maar na verloop van tijd glijdt alles als een piek in een weduwevrouw. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, die zal gewoon weer inslaan als een bom. Wat een wijsheid, Jan. Geweldige man. Ja, over geweldige mannen gesproken. De absolute favoriet uit de muzieklijst van Frits Barend. Komt-ie. Washed his hands and sealed his face. Frits Barend die staat natuurlijk bekend als een man die heel veel kan. Maar hij heeft toch ook wel een goede muzieksmaak, zeg hé. Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Ik vond hem lekker. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Ja, zometeen kun je bellen voor wat een geleuter. De stelling is Guido Wijzers, een smeerpijp. En we hopen dat ook onze Haagse vriend Zonneveld weer aan de lijn hangt. Maar eerst de man die gisteravond in de plantage in Amsterdam weer alle lekkere wijven aan zijn kont had hangen. De man om wiens zaad gevochten zal worden de komende decennia. En dan hebben we het natuurlijk over de Casanova van de Lage Landen. Hier is Die Ed. Edje? Ja, goedenavond. Hoe is het, man? Ja, goed. Heb je nog geslapen vannacht? Ja, redelijk laat, maar ik heb toch geslapen. Ik ben natuurlijk bij de afterparty geweest. Ja, wou ik zeggen, Augurkenmansje was geloof ik degene die met al onze groepjes ervan tussen ging. Nou, ik geloof dat er nog wel één of twee zijn achtergebleven, toch? Ah, het één of twee achtergebleven, die andere 48 gingen met jou weer mee. Ja, nou ja, we moesten nog eventjes door inderdaad in de stad, hè? Hey Eddy, we staan aan het begin van 2011. Ja. Doe eens een rondje trendwatching. Wat staat ons op jouw gebied social media ED te wachten? Ja, nou ja, ik denk dat we mobiele applicaties nog een stuk meer gaan zien. Je hebt Ed, even tussendoor. Wij snappen dit allemaal niet, hè? Nee, dat Dus doe het even in het Nederlands. Mobiele applicaties snap jij wel. Wat is dat? Dat is een app, zeg maar, hè? Oh, apps? Dit zijn gewoon apps. Ja. Oké, ga door, Ed, sorry. De apps inderdaad, de krant heb je natuurlijk nu al. De Volkskrant en het AD, volgens mij zelfs al. En al die andere kranten. Okay. Die hebben natuurlijk nu mijn eigen applicaties. En ik denk dat dat nog verder door zal gaan zetten. Ook naar niet pure nieuwsbronnen, zeg maar. Ja, precies. En minder browser-content eigenlijk. Wat ja, is dat? Dus omdat je natuurlijk op je telefoon kun je niet zo makkelijk via Internet Explorer of Firefox of zo surfen en dingen bekijken. Oké, okay. Dus meer apps en minder browser-content is eigenlijk hetzelfde. Ja. Nou ja, dat hoeft niet natuurlijk. Ik hou het even simpel. Dat Jan Roos is toch. Jan Roos die snapt er helemaal niks van, Ed. Sorry. Hé, we gaan verder. We gaan verder. Nou ja, verder denk ik dat we een soort professionalisering van het advertentiewezen zullen zien. Ook op internet, wat dan ook op mobiel ook door zal zetten. Godskeur leren, krijgen we dat? Reclame op de iPhone. Ja, precies. De reclame op de Android heb je bijvoorbeeld al. Ja. Heel veel applicaties, heel veel apps op de Android worden met reclame natuurlijk gesponsord. Maar ik denk dat vooral voor bedrijven zou gelden dat het zo professioneel wordt dat het eigenlijk gewoon wordt. Het wordt meer onderdeel van de gewone advertentie budget die ze hebben. En daardoor zal adverteren op internet ook wat minder cowboy-achtig worden, denk ik, dan het nu is. Hey Ed, we hebben net een voorbeeld gezien van wat er gebeurt met Twitter. In Echte Janne gisteravond in de nieuwjaarsshow roept iemand Guido Wijers heeft voorstelletjes gedaan. En vervolgens binnen in no time komt via Twitter komt een soort netwerkje van Guido Wijers slachtoffers dat zich meldt. Yeah. Gaat er op Twittergebied iets gebeuren dit jaar, denk je? Op Twittergebied zelf denk ik dat je dat soort dingen wel meer gaat zien ook. Maar juist daarom zullen er ook wel meer Twittercodes komen. We hebben het er gisteren ook al even over gehad. Ja. Ik zie daar niet zoveel in. Maar ik denk dat bedrijven om juist dat soort golven van als bijvoorbeeld een werknemer ergens ontevreden over is, dan krijg je natuurlijk andere mensen die daarop in gaan haken. Dus om dat te voorkomen zullen er toch Twittercodes gemaakt worden, denk ik. Ja. Misschien wel als eerste bij het NRC, wie zal het zeggen? Ja, dat lijkt me wel. Daar lopen ze nogal voor, hè? Ja. Hey, en bloggers? Ja, krijgen we weer Brussen Gates? Ik denk het wel, ja. Zo niet meerdere dan toch minstens wel één blogger, denk ik, die dit jaar het haasje zal zijn. Wie hoop je? Ik hoop niet, ik hoop niet echt op nog een vervolging eigenlijk. Nee. Ja, precies. Ik denk dat het voor iedereen slecht is als er wie dan ook haasje is eigenlijk. Want ja, dan is het voor de stap natuurlijk vrij voor de volgende, hè. Dus als Francisco wordt aangeklaagd, dan ben ik de volgende. Nee, ik ben nog eerlijk gezegd, Francisco in de Baiers. Nou ja, ik denk dat Baiers een groot woord is, maar ik denk dat er gewoon wel gekeken wordt naar... Ik denk niet dat Francisco zo opruiend is dat hij de main target zou zijn. Maar om een voorbeeld te noemen, ik denk dat zeg maar ook... dat het niet uitmaakt wie er wordt aangepakt, maar dat het voor niemand handig is. Ja, wat nuancerend ben ik hier, hè? Dat willen we helemaal niet, Ed. We willen oorlog. Ja. Hé, tenslotte. Gaan we nog spelletjes doen? Ja, nog meer spelletjes, denk ik. En een van de dingen die ik wel zie zitten en ik denk ook wel gaan komen dit jaar... is dat nu echt spelletjes komen die je op je mobiel kunt spelen... waarmee je ook echt met mensen samen speelt. Nou ja, een voorbeeld is de recente reclamecampagne. Dat is wel eng voor nerds trouwens, hè? Zeg je? Eng voor nerds. Samen met mensen spelletjes doen. Bah. Ja, met andere mensen. Dus dat, nou ja, zo alle applicaties gaan een beetje bij de nerds weg natuurlijk, zover dat al niet het geval was. Ja. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld recentelijk was de reclamecampagne waar je iPhones kon winnen als je samen een soort puzzel speelde eigenlijk. Dus foto's insturen van de treinstations was er vandaag volgens mij nog. Nu drijf je door, Ed. Hey, gozer, je hebt korte nacht gehad. Ja. Gisteren opgedraafd, vandaag. Beest. Bedankt. Graag gedaan. En see you next week. Gurkje was weer sterk, jongen. Dank je wel, hè. Dank je. Wat een geleuter. Dat sloeg natuurlijk niet op dieet, hè? Wat? Wat een geleuter is de aankondiging van onze volgende rubriek. Ja, nee, natuurlijk. Dat, roept u maar, dat meneer Roos. Ja, de oudejaarsconferentie van Guido Weijers, u kent hem misschien niet, maar na vanavond misschien wel. Inclusief de herhaling, die trok 2,7 miljoen kijkers. En dat is niet verkeerd, en daar willen we Guido van harte mee feliciteren. Maar gisteren werd ook bekend dat Weijers nogal met hagel schiet op de jonge vrouwtjes met donker lang haar. En dan gaat hij daar dan een beetje te ver in zijn jacht. Dat vragen wij ons af. En daarom, in wat een geleut is de stelling dus ook. Ja, Guido Weijers is eigenlijk een gore smeerpijp. En je kan gratis bellen naar 0800-1121... En dan kan je je mening geven over deze stelling. En Guido, als je toch met ons wil praten, bel even naar 0800-1121. En dan gaan we nu eens even lekker naar Wat een Geleuter. Wat een geleuter. En aangezien we het over smeerpijpen hebben, dachten wij... wie laten wij het eerst aan het woord? Wie hangt er? Hoe heet u, meneer? Ja, Zonneveld, achter het mooie stad achter de Ruining. Maar is dit dezelfde meneer Zonneveld over wie wij net gebeld werden? Ja. Wat had u met die mevrouw gedaan? Met Marieke? Nou, ik weet toch graag wat ze van ons gedaan heeft. Oh, wat heeft Marieke met u... Ze is al 2 jaar bezig om ons te proberen te beledigen en te bedreigen... met haar impotente vriendje. Nou, meneer Zonneveld, als een ander geen niveau heeft. Zonneveld, meneer Zet, geen Zonneveld. Meneer Zonneveld. En ook geen van Zonneberg en ook geen Zonnebloem. Van meneer de stad achter een duin, als een ander geen niveau heeft. Vriend Jan Dijkgraaf aanspreken op een spraakgebrek? Nou, dat komt wel zo, ja. Nee, want omdat zelf bijna het gebit uit de waffelsodemieter. Nee, hoor. Wat vond u van de stelling? Ik vond de stelling, ik vond wij steen goed. Steen en steen goed. Ja. Kijkt u veel SBS6? Pardon? Kijkt u vaak naar SBS6? Nee, dat is echt niet, nee. Maar wie is die Marieke nou? Want nou wil dat weten ook. Nou, dat is een psychopaat uit Utrecht. Nou. Je wil niet weten, we hebben meer dan 300 berichten hebben we op de band staan. En de politie is er ook op de hoogte. Wie? En de politie. Wie? Wat? De? Jij bestond er wel. Nee. Pistie? Wie piste die? Wie piste? Ja. Hey, Zonneveld, gozer. Mazzel. Wat een geleuter. Nou, het is niet te geloven, maar... Nee, krijgen we nog zo'n smeerpijp. Hey, Remmelt. Nou, boef. Ja, we gaan helemaal niet vragen wat je van die stelling vindt. Want nee, Remmelt, we gaan het een beetje aanpassen in dit programma. Want het interesseert ons namelijk helemaal geen hol wat je ervan vindt. We willen nou gewoon een keer een antwoord op de stelling. Guido Weijers is een gore smeerpijp. Ja, dat ook. En nog een hele ontroerend slechte cabaretier ook. Kijk, Remmelt, en daarom ben jij nou een vriend van de show. Dank je, man. Wat een geleuter. Jasper de Groot. Hallo. Kan het kort? Ja. Eens? Ja. Oneens? Eens. Oké, okay, dankjewel. Wat een geleuter. Is dit Bram die al 4 t-shirts van ons heeft afgetroggeld? Nee, maar wat ik wel wil zeggen, mijn beste voornemen. Ik kan een beetje gitaar spelen. En ik zou iedereen willen aanraden, want ik ben beter in drummen dan gitaar spelen. Drummen is bijna net zo. Dankjewel. Wat een geleuter. Dat mogen we wel zeggen. Casey. Hoi. Zeg het eerst, eens, oneens. Ja, ik ben het oneens, want ik vind dat Guido Weijers wel gelijk heeft dat hij Rosa Timmers zo'n lekker wijf is. Ja, dankjewel, doei. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel met hem eens. Rosa Timmers is een lekker wijf. Grote mensen, Jan, kom op. Wat? Wat een geleuter. Als Rob Stenders nou iets had moeten uitgooien... Vind je dit? Dat vind ik wel. Ik vind het leuk als het volk aan het woord is. We gaan over naar de man. Die vroeg altijd... Nee, ja. Kijk eens wie we hier hebben. Ja, interesseert me echt helemaal niks. Maar kijk... Volgende week is ze aan de beurt. Nee, maar die vrouw... Nee. Volgende week, Boutje, mazzel. Die vrouw heeft geen werk. Ja, doei. De man die vroeger met een spijkerbroek liep, t-shirt met zweetvlekken... maar tegenwoordig is hij de Bink. En dat natuurlijk alleen maar omdat wij hem wekelijks op primetime een podium geven. Hier is Nico. Het allerergste in dit land, na de PvdA... is toch wel de NS. Wat is dat toch een enorm naar bedrijf. Niets gaat, niets lukt, niets kan. Elk seizoen is er wel weer een ander probleem. In de zomer is er een zomerdienstregeling. Omdat de rails door de hitte krom trekt... en de strandgaston massaal de trein naar het strand willen pakken. Resultaat, te weinig treinen. In de herfst vallen er blaadjes op de rails... De remt die geel-blauwe wurfslang minder lekker. Door de vierkante wielen is er veel uitval, dus weer een herfstdienstregeling. Resultaat, te weinig terrein on. De winter is nog wel de ergste periode. Dus door sneeuw en ijs rijden die kutreinen nauwelijks. Omdat het koud is. In de winter. Net alsof er in Oostenrijk en Zwitserland geen trein on rijden, als het daar vriest. Dan rijden ze godverdomme nog zelfs op tijd. Dat kunnen onze hier niet eens in de lente bij 20 graden. Want dat krijgen we straks natuurlijk weer te horen. Dat in de lente de krokussen in bloei staan. En dat daardoor er te veel stuifmeel door de lucht vliegt. Waardoor de ramen van de machinist vies worden. En dat zal dan wel weer een goede reden zijn om niet op tijd met de juiste treinen te rijden. Oh ja, morgen rijden ze met extra korte treinen. Vanwege de sneeuw die al gesmolten is of zoiets. Dus doe jezelf een lol en pak lekker de auto. Nou, dat was Nico. Oh, de naneuk. Yeah. Jan. Volgens mij is Guido Weijers vrijgezel. Ja, dat is. Volgens mij heeft Guido Weijers smaak. Ja, dat is. Volgens mij gaat Guido Weijers DM'en, twitteren en vervolgens mailen met vrouwen. Dat is. Dat is. Ik heb nog niet gehoord wat Guido Weijers verkeerd heeft gedaan. Ja, er is eigenlijk weinig aan de hand. Dus Guido Weijers moet gewoon volgende week die telefoon opnemen. En dan zegt Guido Weijers, laat die wijven eens niet zo zeiken als hij dat vindt. Al die ophef op Twitter over Guido Weijers. Die man is gewoon een gezonde Hollandse jongen. Ja, en een gezonde Hollandse jongen heeft af en toe behoefte aan een stukje vlees. En stalken, dat is toch... Ja, ik heb nog geen stalken gehoord. Ik heb gehoord dat hij als dames nee zeggen, dat hij dan niet stopt. En erbij, niet ophoudt. Je kan pas DM'en op Twitter op het moment dat je gevolgd wordt. Wat is stalken dan nog? Ja. Dus wat mij betreft... heeft hij het niet het nadeel van de twijfel nog. En we gaan elke week bellen met Guido tot hij opneemt. Ja, volgende week Edith de Stal. Leuk. Oké. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi en Jan Borst. Baas, Jan Gussinklo. Muziek, Jan Barend. Doei zeg het. Thijs, bedankt, vriend. Thijs, bedankt, jongen. De stagiair die vertrekt. Und ein letztes glas im steen. Echte Janne. En daarbuiten... It's fucking nothing.